میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آپ نے جو سونے کے لاکٹ کے حوالے سے فرمایا جس میں مقدس نام لکھے ہوئے تھے اللہ عز و جل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو اس کے ادب کے حوالے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ استنجا خانے میں جاتے ہوئے اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. یہ ارشاد فرمائیے کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مقامات ہیں جہاں ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا؟ مواضع نجاست گندگیاں ہوں وہاں سے گزرتے ہوئے بھی یہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا نام جو ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. اس میں عافیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے تعویذ پہنتے ہیں تو اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیتے ہیں یا موم جامہ کرتے ہیں. موم جامے کا نام تو بہت سو نے سنا ہوگا, کپڑا موم میں بھیگا ہوا ہوتا ہے تو وہ موم میں بھیگا ہوا کپڑا ہے نا یہ بہت ہی ملائم ہوتا ہے, جس طرح مڑو گے مڑ جائے گا, چپکا ہوئے چپک جائے گا, تو اس میں تعویذ یا تو لپٹا ہوا ہو تو یہ اس کو سیل ہو جائے گا ایک طرح سے, یا پلاسٹک میں سیل کر لیا اور اس کو چمڑے یا ریگزین وغیرہ میں سیل لیا تو اب وہ ادب جو ہے نا یعنی یہ چھپ گیا, تو اب یہ کہ جہاں بھی جائے گا بندہ تو وہ آسانی رہے گی ورنہ وہ بار بار چھپانا ہوگا. سوتے وقت بھی ظاہر ہے کہ وہ پیٹھ کے نیچے دب جائے گا تو کبھی کچھ ہو جائے گا کبھی کچھ ہو جائے گا, تو اس لیے پہننے میں اس کا تعویذ بنا لیا جائے. مگر وہ بھی دبنا تو اس سے بھی بچنا ہے, قصدن نہیں دبانا پیٹھ وغیرہ کے نیچے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ما شاء اللہ مرحبا اهلا وسهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر السنت کی بارگاہ میں سوال ہے کیا ککڑی کھانا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ جی ہاں, ایک روایت میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ساتھ ککڑی اس طرح تناول فرمائی یعنی کھائی کہ ایک مبارک ہاتھ میں ککڑی اور دوسرے میں کھجور تھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے اسلامی بہنوں کو مشورہ دیا, جو لاکٹ آپ نے دیکھا ہوگا جو منظر دکھائے گئے لاکٹ کے اللہ کے نام وغیرہ کے, وہ یہ لاکٹ یہ جو آپ نے ان کو کہا کہ اس کو موم جامع کر کے یا مطلب یوں بند کر کے اس کو رکھتے ہیں, تو یہ تو یہ اس کے لیے تو شاید پہنا بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ کوئی تعویذ کے لیے پہن رہے ہیں, یہ تو ایک دکھانا ہی ہے. میں نے تعویذ کے لیے یہ کہا تھا, اللہ کا نام اصل مقصود یا اللہ کا نام نہیں ہوتا جو یہ لوکیٹ میں لگاتے ہیں, بس ایک اب جس کو کہوں کیا میں, یہی کنفیوژن ہے کہ یہ وہ لگاتے ہیں, کوئی مرغے بکرے کا بھی لگاتے ہوں گے, تو یہ بعض لوگ اللہ کا نام تو کچھ نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار تو اس میں ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ خوبصورتی کے لیے زینت کے لیے شاید یہ اس طرح کا لوکیٹ استعمال کرتے ہوں گے, استشفا کے لیے نہیں, نہ بیماری سے شفا کے لیے نہیں, جیسا کہ وہ تعویذ پہنتے بیماری سے شفا کے لیے یا بلاؤں سے حفاظت کے لیے, تو اللہ کا نام بے شک حفاظت کرنے والا ہے, نہ کوئی شک نہیں, پھر اس طرح کے لوکیٹ کی حاجت ہی نہیں ہے نا, یہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہو بول پین سے, جو پانی یعنی واٹر پروف بول پین واٹر پروف ہوتی ہے. آپ اور مفتی صاحب اگر دونوں اس پر بھی توجہ فرمائیں کہ یہ جو لاکٹ پہننے کا یا جس سے لاکٹ پہنے کی کوئی بھی اسلامی بہن, تو یہ لاکٹ نظر آنے کا جو حصہ ہے عورت کے لیے بھی, تو مفتی صاحب اس کا چھپانا تو اس عورت کے لیے اس حصے کا غیر محرم سے چھپانا تو فرض ہے نا. جی ہاں صاحب, یعنی یہ جو لاکٹ ڈھلک کر چین وغیرہ میں پہنا جاتا ہے اور سینے پر رہتا ہے, یہ جگہ جو ہے وہ ستر میں شامل ہے, صرف منہ کی ٹکلی ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ جوان عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو غیر محارم ہے ان سے منہ بھی چھپائے گی, چہرہ چھپانے کا بھی حکم ہے, اور جو لاکٹ ڈھلک کر سینے پر ہوتا ہے یہ سینے کی جگہ تو اس کے ستر میں داخل ہے, غیر محرم کے سامنے اس کا تو جو اظہار ہے وہ بالکل حرام ہے, جائز نہیں ہے, گناہ ہے. یعنی جسم کی بات ہوئی ہے, یعنی بعض اوقات لباس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, اور لباس ایسا موٹا ہے جو پردے کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے, تو اس کا یہ حکم نہیں ہے. یعنی جسم کا جو حصہ ہے عورت کا جہاں لاکٹ ڈھلکتا ہے اور چین میں پہنا ہوا ہوتا ہے, وہ جسم کا حصہ غیر محرم پر ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. آپ نے جوان کا چہرہ کا, تو عورتیں تو جوان ہی رہتی ہیں, یہ بوڑھی نہیں ہوتی, لیکن کوئی ایسا نہ ہو کہ بے پردگی کے لیے بوڑھی ہو جائے, میں تو بوڑھی ہوں, اس کی تھوڑی وضاحت ہوئی یہ بابا, وہ تو آپ کی وضاحت فرمائیں. بوڑھی سے مراد وہ عورت کہ جو کریم منظر ہے نا, اس کی جھریاں پڑ جائیں اور وہ دیکھنے میں بھلی معلوم نہ ہو مرد کو, تو اس طرح کی جو بوڑھی ہے نا بالکل اس کا جو بھی ہاں اٹریکشن جو ہے وہ جو عورتوں والا اٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے, تو ایسی بوڑھی عورت جو ہے نا اس کا یعنی کہ وہ نامحرم کے سامنے بے پردہ بھی آ سکتی ہے, چہرہ بھی کھول سکتی ہے. ہاں اگر اس کو غیر محرم کو دیکھنے سے وہ آرزو ہوتی ہے تو پھر بچے گی, اور اگر نامحرم مرد کو اس کو دیکھ کر کچھ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے سے مراد جو بھی ہے وہ سمجھتے ہوں گے, تو وہ بھی پھر بچے گا. اسی طرح باپا فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شریف گھرانے کی بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں اور جن کے چہرہ کھولنے کو عرف میں ناپسند کیا جاتا ہے خاندانی اعتبار سے بھی, انہیں بھی چہرہ نہیں کھولنا چاہیے. سبحان اللہ, کہیں تو ہوں گی ایسی صاحب نے, ہاں نیک لوگوں کی بھی تو آخر خاتمہ تو نہیں ہوا دنیا سے, اگرچہ بے پردگی عروج بام پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبد المتین ہے, میں لیاری آگرہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مختلف پھلوں کو پکانے کے لیے کاربیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, کیا اس سے پھل کی غذائیت پر اثر پڑتا ہے؟ کاربیٹ کہتے ہیں لیکن ہے اصل کاربائٹ یا کاربائڈ, اس کے استعمال سے پھلوں کی جو غذائیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے, یعنی اس پر برا اثر پڑتا ہے, مضر اثرات. ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلشیم کاربائٹ نہ صرف کاربائٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ کاربائٹ نہ صرف جلد بلکہ یہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے, جلدی امراض اور دیگر بیماریوں کا یہ کاربائٹ جو ہے یہ سبب بن سکتا ہے. کاربائٹ کی معمولی مقدار اگر میدے میں چلی جائے, کھانے کے ساتھ پیٹ میں چلی جائے, تو یہ کینسر تک کا سبب بن سکتی ہے. لہذا جو بھی پھل خریدے جائیں نا بازاروں سے تو ان کو دھو لینا چاہیے. اب مثال کے طور پر آم کا سیزن آیا تو آم اور کاربائٹ تو بہت سو نے سنا ہوگا. اگر یہ کاربیٹ بولتے ہیں عوام, یہ بیچنے والے کاربیٹ بولتے ہیں, یہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اکثر, تو ہم لوگ بھی کاربیٹ بولتے ہیں. تو یہ کاربیٹ یا کاربائٹ اصل جو ہے کاربائٹ, تو یہ آم میں تو تقریباً سنا ہوگا کہ یہ ڈالتے ہیں پکانے کے لیے. تو آم کو یا کیلا جو ہے اس کو بھی پکاتے ہیں کاربائٹ سے, اور بھی پھل پکاتے ہوں گے. تو جراثیم کش دوائیں یہ تو ہر پھل پر ہی چھڑکی جاتی ہوگی, اناج پر بھی ہر چیز پر وہ, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ جب یہ جراثیم کو مار دیتی ہے تو انسانوں کو بھی تو کچھ نقصان کرتی ہے نا, تو اس لیے پھلوں کو تو دھونا چاہیے. پھر رنگ لگاتے ہیں پھلوں کو طرح طرح کے, آموں کو آم کو بھی لگاتے ہیں, اس کو بخشتے نہیں ہوں گے. آم تو پھلوں کا بادشاہ ہے, یہ تو بہت بکتا ہے, بہت استعمال ہوتا ہے, اس کو بھی حسن و جمال سے آراستہ کرنے کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ یلو کلر کرتے ہوں. اور جو آم سبز مشہور ہیں تو وہ اس کو مزید گاڑھا سبز کرتے ہوں گے. پھلوں کو رنگتے تو ہیں, یہ تو ہے, پھلوں کو ڈرائی فروٹ کو گرم مسالوں کو نہیں بخشتے, الائچی کو رنگتے. آپ اس کو تجربہ کرنا ہے تو یہ جو گرم مسالے یا الائچی یا یہ ڈرائی فروٹ ہے اس کو تھوڑا پانی میں رکھ کر بعد میں ٹرائی کر لیں, تو ان کا جو حال ہوتا ہے. کشمش کا میں نے دیکھا سونگی, ارے یار اس کے تو بالکل شکل ایسی ہو جاتی ہے, اور پانی میں چند منٹ کے بعد اگر نکالیں تو بھگو کر. سب کو رنگ دیں. اب یہ رنگ جا رہے وہ فوڈ کلر تو ڈالنے سے رہے, بلکہ یہ رنگ یہ ڈالتے ہی دھوکے کے لیے. عام طور پر یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ گاہک کو یہ خوبصورت لگے تاکہ جلدی اس پر ہاتھ مارے. ہاں بول کر دیا نا کہ بھئی یہ رنگی ہوئی ہے آپ, تو وہ گاہک نے گاہک کو پتا ہے کہ رنگی ہوئی ہے, یعنی تو حرج نہیں ہے, تو دھوکہ نہیں ہے. یا مشہور ہے ایک چیز کہ سب کو پتا ہے کہ یہ رنگی ہوئی ہے اور بیچنے والا نہیں بتا رہا لیکن پتا ہے سب کو کہ رنگی ہوئی ہے اور لے رہے ہیں, تو اب یہ صورت بھی وہ گناہ سے بچنے کی ہے. لیکن جس کو نہیں پتا اس کو بتانا پڑے گا, تو ایک تعداد ہوگی بےچارے بھولے والے ہوتے ہیں اور نہیں سمجھ آتی ہوگی کہ رنگا ہوا ہے. تو ہے مطلب کاروبار بھی اب گناہوں کے بغیر کرنا یہ دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ آم ہو یا جو بھی پھل یہ دھو کر استعمال کیے جائیں, آم کو تو ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے, ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں تو اس کو چند منٹ رکھ دیں گے نا تو یہ جب کاربائٹ ہے یا جو بھی اس کی وہ جراثیم کچھ دوائیں ہیں یہ اس سے جدا ہو جائیں گی, مل لیں پھر ایک ایک دانے کو اس طرح ملیں اس کو, خالی یوں نل کے نیچے دھر کر کے چھوڑ دیں گے نا تو شاید نہ دھلے پانی ضائع ہو, اس کو یوں ملنا پڑے گا. بدن کو بھی ملتے ہیں نا, تو غسل میں وضو میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ غسل اور وضو میں بدن کو ملنا یہ سنت ہے. جی ہاں, تو یہ پھلوں کو بھی ملیں, پھلوں کو ملنا سنت یہ نہیں کہا میں نے, بدن کو مل لے گا کہا ہے. تو یہ اس کو آپ اچھی طرح دھوئیں گے نا تب یہ. اب کیلے کو دھونے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ کیلے کا تو اندر سے گودا کھایا جاتا ہے, اور آم کا اگرچہ گودا کھایا جاتا ہے لیکن آم کو کاٹتے ہیں اور یہ اس طرح وہ چھلکا ہے اس طرح کا ہے کہ یہ آم کے گودے کے ساتھ وہ گڈ مڈ یہ پھاکیں اس کی ہو جاتی ہے. ہاں منہ سے بھی یوں یا اور چوس کر آم کھانا یہ کاٹ کر کھانے سے زیادہ مفید ہے جو تحقیقات کرتے ہیں جو لوگ بتاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ چھلکا, یہ چھلکا بھی بیکار نہیں ہے. آم لاتا ہے موٹاپا, آم موٹاپا لاتا ہے, اور اگر چھلکے کے ساتھ کھائے تو موٹاپے کا علاج کرتا ہے, وزن گھٹاتا ہے. چھلکے کے ساتھ کھائے کون, یوں بھی کر سکتا ہے لیکن وہ پھر ساؤ نہیں بھاوے گا. اگر گودے کے ساتھ چک مار کے چھلکا بھی اگر مکس کر دینا تو چل جائے گا. تو یہ بالکل سستا اور مفت کا ایک نسخہ موٹاپے کا علاج آپ کو مل گیا. دیکھو یہ لکھا ہے مطلب جو میں نے بیان کیا نیٹ پر اس طرح کی تحقیقات آتی رہتی ہیں. وہ تو وہاں کراہیت آ سکتی دوسروں کے سامنے چھلکا کھانے سے. ہاں اگر ہم ذہن بیٹھے ہوں اور سبھی چھلکے مطلب ڈھکیل رہے ہیں پیٹ میں تو ٹھیک ہے, آپ کے لیے موقع اچھا ہے. یہ تھوڑی وہ چربی پگھلی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض پھلوں کو خراب ہونے سے بچنے کے لیے کیمیکل لگایا جاتا ہے اور وہ جو نا دھونے سے بھی نہیں جاتا, ایسے پھلوں کا کیا کیا جائے؟ اس کو اگر بھگو دیں گے نا تو یہ کیمیکل انشاءاللہ جدا ہو جائے گا, کیمیکل نظر تو آ نہیں رہا ہوتا. ہاں آم میں گوند نکلتا ہے, گوند ٹائپ کا ایک مادہ نکلتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کا جو کالا ٹکا ہوتا ہے منہ کا, اس سے کچھ لڑکا ہوا وہ قطرہ ہوتا ہے, یہ گوند ہوتا ہے. یہ بھی دھونا ہوگا کیونکہ یہ گلے میں خراش کر سکتا ہے. یہ دھوئیں گے نا تو انشاءاللہ یہ بھگوئیں گے تو یہ سب یہ بھی دل دلا جائے گا اور آم جو ہے وہ آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ اور اپنا کام بھی دکھائے گا. وہ خالی پیٹ میں آم کھانا جو ہے نا یہ معدے کو اور پرابلم کر سکے گا. تو یہ آم کیلا یہ اگر بھرے ہوئے پیٹ میں کھائیں گے نا تو یہ اپنے پیٹ کو بھاری پن پیدا کرے گا, معدے میں پریشان کرے گا. تو اس لیے یہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کیا جائے, آم کیلا یہ جو ماہرین یہ لوگ بتاتے ہیں. اور واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, چوری کی حقیقت کیا ہے, اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ چوری کی حقیقت تو سامنے نظر آتی ہے, کسی کی حقیقت کانچ ہوتی ہے, کسی کی حقیقت سونا ہوتی ہے, کسی کی حقیقت چاندی. تو یہ ایک بس یہ کڑا ہی ہے, کڑا کڑا بولو, کڑی تو اس کے لیے مستعمل ہے ہی نہیں, کڑا. یہ کڑا ہوتا ہے ایک طرح کا, پلاسٹک کا, لکڑی کا, شیشے کا. اور یہ بہت پرانے دور سے چلا آ رہا ہے یہ کڑا. اس کی کب ابتدا ہوئی اس کے بارے میں تو کوئی تحقیق ملی نہیں. مون جو درو یہ باب الاسلام میں ایک مشہور مقام ہے, جو تاریخی آثار جہاں ملے تو وہاں بھی چوڑی کے آثار ملے ہیں, چوڑی جیسی چیزیں ملی ہیں. تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سے ہو, یعنی اس قبل مسیح بولتے ہیں اس کو, وہ جو سینے عیسوی, لیکن سینے عیسوی کی جو ابتدا ہے نا یہ ہے بڑی تکلیف دہ. وہ جو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ وہ شہید کرنے کی نیت سے گئے تھے اور آسمانوں پر ہی تو اٹھا لیے گئے ہیں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, تو اسی واقعے سے یہ سینے عیسوی چلا ہوا ہے, اسی واقعے سے چلا. کوئی دے گا تحقیق تو آ جائے گی انشاءاللہ. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس کسی نہ کسی مشہور واقعے سے یہ سینے چلتی ہیں. ہجری سن بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے نہیں چلی, ہجرت سے. تو یہ بھی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ہمارا اسلامی عقیدہ, یہی درست ہے, حق حق حق, ہمارا اس پر بالکل یقین ہے, ایمان ہے ہمارا, ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال جو عیسوی سندھ جنہوں نے رائج کیا نا ان کے نزدیک انہوں نے صلیب پر معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا ہے, ایسا ہوا نہیں ہے. ابھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو ہر نبی حیات ہے لیکن یہ ظاہری طور پر بھی حیات ہے ابھی, اور یہ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے, آسمانوں سے تشریف لے آئیں گے زمین پر اور قرآن مجید کی تعلیم عام کریں گے, انجیل مقدس کی نہیں, یعنی عیسائیت کی وہ تبلیغ نہیں فرمائیں گے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسلام کی, قرآن کی, سنتوں کی سمجھو آپ تبلیغ فرمائیں گے, اور باقاعدہ آپ کا دنیا میں وصال شریف ہوگا, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مزار فائز الانوار ہے وہاں اب بھی جگہ موجود ہے ان کے لیے, تو وہاں آپ کی تدفین عمل میں آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شاکر ہے, میں لیاری آگرہ تاج سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ لہسن اور ادرک کو تیزاب میں ڈال کے پھلا دیا جاتا ہے, اس کو مطلب چھوٹا یوز کرنا چاہیے یا بڑا؟ یہ جو اس میں اب ہر چیز میں ہی ہے, تقریباً جتنی بھی سبزیاں ہیں یا فروٹ ہیں جو بھی اب زمینی پیداوار ہو رہی ہے ان میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کاریگریاں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ آرٹیفیشل کھاد, یہ تو اب اس کا جزو لا ینفک ہے, یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا, اور اس کی وجہ سے ان کی تاثیرات میں جو ہے نا یہ تبدیلیاں. ادرک کے تو بڑے فوائد لکھے ہوئے ہیں لیکن اب یہ ادرک جو ہے نا تیزاب والا, میں نے تو دیکھا اس کا کوئی فائدہ بازار تو سمجھ میں نہیں آتا, ہے ادرک ہے فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہو, ہوتا ہوگا بہت کم ہوتا ہوگا, یا تو اب یہ کہ چھوٹے بڑے کا فرق تو مجھے پتا نہیں ہے, البتہ اگر یہ فارمی کے بجائے دیسی ملتا ہو اور کوئی یعنی فارمی کے مقابلے میں نے دیسی کا لفظ بولا, فارمی مرغی دیسی مرغی, یعنی کہ اس طرح کا مطلب یہ سالڈ کھاد کا اور یہ ملتا ہو اور بغیر تیزاب کا, تو ظاہر وہی مفید رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں, اسلامی بہن سوال یہ کر رہی ہیں کہ پیارے باپا جان, ہم روزہ افطار مدنی چینل کی برائے راست اذان سن کر کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی مسجد کی جب اذان ہو تو پھر روزہ افطار کریں, تو کیا درست ہے؟ جواب ارشاد فرما کر ہماری رہنمائی فرما دے کہ ہم کیا کریں. کیا درست ہے؟ درست یہ ہے کہ سحری اور افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے وقت کا لحاظ رکھے, خیال رکھے. اب تو بہت آسان ہو گیا, نظام الاوقات تیار مل جاتے ہیں, تو اس میں مکتبۃ المدینہ اللہ رب العالمین علی کل حال یغفر اللہ لنا ولکم بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب کے بعد اس عمل کی تفصیلات بیان کرنے کی مدنی التجا ہے. مدنی تفصیلات کیا شان ہے سائل کی جی. تو عرض یہ تھی کہ روزے کا تعلق, سحر و افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے, اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, تو اس لیے نہ مسجد کی اذان نہ مدنی چینل کی اذان, ٹھیک ہے. آپ کو وقت معلوم ہونا چاہیے, گھڑی آپ کی درست ہونی چاہیے, اذان نہیں ہوئی لیٹ ہوئی, افطار کا وقت ہو گیا, کنفرم ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے, تو اب افطار کر لیا جائے. اسی طرح سحری میں بھی اذان تو فجر کے لیے دی جاتی ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے, تو اس لیے گھڑی کے مطابق اپنا روزہ بند کر لیں. بعض شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ پانی پی کر بند کیا جاتا ہے نا, اس کا لاک جو ہے وہ پانی ہے, تو ایسا نہیں ہے. پانی پینا آخری وقت میں کوئی ضروری نہیں ہے, آپ مطلب سحری کر لیں, پانی پی لیں جتنا پینا ہے, ہاں اگر مزید پینا چاہیں تو پی لیں, لیکن آخری وقت میں پانی پینے کو کوئی سنت یا مستحب کا درجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا نفسیاتی اثر ہوتا ہے. ہاں بس کیا پانی پی لے سارا سارا دن کچھ اب پانی ملے گا نہیں تو پیے جا تو مدنی کلینک ضروری نہیں ہے. مدنی کلینک میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ سلسلہ جو مدنی کلینک ہے کہ یہ جو شہری میں جو کثرت کے ساتھ جو پانی پیتے ہیں نا یہ بھی اصل میں ان کو پیاس لگائے گا کیونکہ جتنا زیادہ پانی پئیں گے نا اسی قدر ان کو پھر وہ استنجا کے دھکے کھانے پڑیں گے اور اس کے اندر نمکیات نکلے گی اور پھر پانی کی پیاس لگے گی. تو پانی کا بس ایک لمیٹڈ جو ایک سلسلہ جو ہے وہی ہونا چاہیے. جیسے 9 گھنٹے کا کم و بیش پاکستان میں کہیں 10 گھنٹے کہیں 9 گھنٹے کھانے پینے کا جو ڈیوریشن ملے گا نا غروب آفتاب سے لے کر شہری کا وقت ختم ہونے تک کا یہ 9 یا 10 گھنٹے کا 9.5 گھنٹے تک کا یہ پورا وقفہ ہے. اس میں جو بھی 10-12 گلاس پانی پینے کا تقسیم کر دیں اسی میں پانی پی لیں اور اسی کو ایک روٹین کے ساتھ لیں وہ آخری مومنٹ پہ جو بس پی لوں یہ ہے ویسے نفسیاتی اثر. سر وہ چائے پیتے ہیں آخری میں سحری میں پھر پانی پینا اس کا میل ہی نہیں ہے. یہ دونوں کی ہوگی لڑائی اور یہ دونوں بھاگیں گے مسانے کی طرف اور لگائیں گے لائن میں پیشاب کرنے کے لیے شاید. تو اس طرح مطلب پانی حسب ضرورت پہلے پی لیا جائے چائے کے بعد پھر وہ بس وہ خلاص چائے سے روزہ بند ہو جائے اور یہ 5-10-15 منٹ پہلے ہی بند ہو جائے تو مدینہ آخری وقت میں تو رسک ہی رسک ہوتا ہے. گھڑیوں کے بعض اوقات ٹھکانا ہوتا نہیں ہے بعض اوقات مؤذن بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بےچارے ذرا ان کی بھی مسجد کی گھڑی بھی کبھی دھوکہ دے سکتی ہے. مدنی چینل پر بابا یہ افطار کے اوقات بھی بیان کیے جاتے ہیں بالخصوص پاکستان کے بھی اور پاکستان کے باہر کے بھی اور اہم جو شہر ہوتے ہیں بڑے شہر ان کے باقاعدہ جو نام اور اوقات کار اور مزید نمایاں کر کے بھی دکھائے جاتے ہیں. تو مدنی چینل اگر دیکھتے رہیں گے تو آپ کے انشاءاللہ یہ اوقات کار جو ہیں افطار اور سحر کے یہ مدینہ رہیں گے انشاءاللہ. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد. ٹھیک اس کا جواب اور یہ جو کچھ ہوا کئیوں کو علم ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے نئے ناظرین یا حاضرین ہوں گے ان کے لیے یہ فائدے سے خالی نہ ہوگا. ٹھیک پر الحمدللہ کہنا چاہیے یہ سنت ہے. الحمدللہ رب العالمین کہیں تو زیادہ اچھا. اور کسی جس نے سنا چیکنے والے کی حمد الحمدللہ کہنا سنا تو اب سننے والے پر واجب ہے یرحمک اللہ کہے. اب یرحمک اللہ سنا چیکنے والے نے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم کہے یا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب وہ پھر آمین و بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہم نے اپنی طرف سے وہ کہا تھا یہ ان کا حدیثوں میں پڑھا نہیں ہے مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا کہ واقعی لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی کوئی سنتیں ہیں. پیچھے سے آوازیں آئیں نا تو میں نے وہ اگرچہ میں نے گناہ کا کوئی کام نہیں کیا لیکن لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے اس سے کہ یہ وہ اتنا طویل سلسلہ یہ کیسے یاد ہوگا ہم کو. تو جو میں نے جو عرض کیا نا وہ حدیثوں کے مضامین تھے چھینکنے پر. اچھا حضرت تو یرحمک اللہ یہ ہے یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اگر یرحمک اللہ عربی میں نہ کہہ پائے تو اگر یہ کہہ دے اللہ تجھ پر رحم فرمائے اللہ تجھ پر رحم کرے یا اللہ آپ پر رحم کرے کیا تب بھی واجب ادا ہوگا؟ یرحمک اللہ عربی میں کہنا پڑے گا یرحمک اللہ. تو اس کو رٹ لیجئے حفظ کر لیجئے. یار مدنی منے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں زبانی اور یرحمک اللہ یہ دو لفظ اللہ یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے لفظ یرحمک. مائک کا بھی اگر استعمال ہو جائے کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس. یعنی والدہ وغیرہ کو چھینک آئی اور والدہ نے حمد کی الحمدللہ کہا, تو والدہ کو جو یہ سننے والا ہے والدہ کی حمد, وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ یہ نہیں کہے گا بلکہ یرحمک اللہ کہے گا. کاف پر جو زبر ہے یہ مذکر کے لیے ہے, ضمیر اس کی جگہ کاف کے نیچے زیر والی جو ضمیر ہے یرحمک اللہ یہ مؤنث کی ہے, تو یہ فرق بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح اسلامی بہنیں آپس میں بھی کہیں گی, اور کسی اسلامی بہن نے اگر چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں جو اسلامی بہن سننے والی ہے وہ بھی یہی جواب دے گی یرحمک اللہ. ماں کے لیے, بہن کے لیے, بیوی کے لیے, شوہر نامحرم کے لیے, معاف کیجیے, عورت کے لیے کاف کے نیچے زیر آئے گا اور مرد کے لیے کاف کے اوپر زبر آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوالات ہیں وہی میں کرتا جا رہا ہوں. یہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے اسلامی بہن کا سوال ہے, جو گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں وہ فرض روزے نہیں رکھتی, کہتی ہیں ہمارے کمانے کا تو یہی ذریعہ ہے, ان کے پردے کا بھی کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں. پردہ بھی ان پر فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے, ماسی ہو یا ماسا ہو, اگر شرائط پائے جائیں تو روزہ تو فرض ہو جائے گا. تو جو مشقت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر مشقت کی وجہ سے ان کے روزے میں حرج ہو رہا ہے تو اتنی مشقت کرنا حرام ہے جس سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, یہ فتح رضویہ شریف میں. تو اس لیے اب 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتا, تھک جاتا ہے, روزہ برداشت نہیں ہوتا, روزہ چھوٹ جاتا ہے اس کا, تو 6 گھنٹے کرے, 4 گھنٹے کرے, 5 گھنٹے کرے, 3 گھنٹے کام کرے, یہاں تک اگر 1 گھنٹہ کام کرتا ہے تو روزے کے قابل نہیں رہتا, تو آدھا گھنٹہ کرے, کام نہ کرے, چھٹی کرے, مگر روزہ ترک نہیں کر سکتا. یہ عام طور پر دیکھو ماسیوں کے بعد بھی سونے کے زیورات ہوتے ہوں گے, اور کوئی بھوکا نہیں مر جاتا. اب یہ کہ یہ ٹھیک ہے وہ گھاس کا حلوہ نہیں ملتا اور کباب سموسے نہیں ملتے, تو یہ شرط بھی تو نہیں ہے نا روزوں کے لیے. جو گھر میں اپنا نارمل کھاتے ہیں وہ مل جاتا ہے, یہ بھی تو بہت ہے اللہ کا شکر. روزہ فرض ہے, اس کے ترک کرنے کی جو صورتیں نا وہ بہت دور جا کر بنتی ہیں, وہ بھی علماء کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے. یہ جو کام کاج کی وجہ سے یہ روزہ ترک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس میں, کہ کام میں تھک جاتا ہے تو روزہ ترک کر دے, فرض نہیں, ہم مجبور ہیں, ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے, اس طرح کی مجبوریاں نہیں ہے. بیمار پڑتے ہو تو کیا کرتے ہو, بخار چڑھتا تو کیا کرتے ہیں, بیڈ پر آ کر بیمار پڑا رہتا ہے کئی کئی روز تک, کئی کئی مہینوں تک, تو کیا کرتا ہے, کہاں کام دھندا کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. داخانہ معین آباد تحصیل خان پور سے اسلامی بہن کا ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے, باپا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو تراویح پڑھ سکتا ہے, دعا بھی فرما دیجئے. اللہ تعالی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. یہ تراویح کے لیے عشاء کے فرض کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا, عشاء سے پہلے اگر پڑھ لی تو تراویح ہوگی نہیں. اچھا, اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے نا, یا روزہ نہیں رکھتا معاذ اللہ, تب بھی تراویح اس کے لیے سنت رہے گی, وہ پڑھنی ہے اس کو, اور روزہ بھی رکھنا ہے تو فرض ہے. روزہ ترک کرنے کا تو کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے میرا اپنے پیر و مرشد باپا جانی کی بارگاہ میں, یہ سوال ہے, ہمارے یہاں شادی کے وقت عورت سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ فلاں بن فلاں آپ کو قبول ہے, بلکہ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار آتا ہے, نکاح نامے پر سگنیچر کروا کر چلا جاتا ہے, لیکن وہ زبان سے قبول ہاں یا نہیں بولتی, کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ یہ عام طور پر جو طریقہ رائج ہے اس میں یہ ہے کہ خاتون سے پہلے وکارت لی جاتی ہے اور خاتون کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے قبول جو شوہر ہے, اور جو مردوں کی محفل ہوتی ہے وہاں پر قاضی صاحب یا جو نکاح خواہ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں, عورت کی طرف سے اذن ملنے کے بعد وکالت ملنے کے بعد وکیل آتا ہے اور وہ آگے قاضی کو وکالت عامہ کی صورت میں اجازت دیتا ہے. قاضی گواہوں کی موجودگی میں اپنی موکلہ یعنی خاتون کی طرف سے ایجاب کرتا ہے. تو ایجاب کے اعتبار سے ایجاب خاتون کی طرف سے ہوتا ہے اور قبول مرد کرتا ہے, تو نکاح تو یہیں پورا ہو جاتا ہے. وہ جو کاغذی کاروائی ہوتی ہے نکاح نامے کی اس اعتبار سے سائن ہوتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایجاب کے بعد یعنی قبول ہے, اس مسئلے کو یاد رکھ لیا جائے کہ جس کی طرف سے ایجاب ہوگا دوسرے نے قبول کرنا ہے. تو ہمارے یہاں ایجاب ہوتا ہے خواتین کی طرف سے, خاتون کی طرف سے وکیل بن کر جو اس کا وکیل ہے وہ ایجاب کرتا ہے اور مرد جو شوہر ہے وہ قبول کرتا ہے, اس طرح نکاح ہو جاتا ہے. تو ان کو کیا کہیں گے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اسے نکاح ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مزید سوال آتے ہیں مگر عماد بھائی آپ بھی سوال چلائیے. اللہ اللہ اللہ. محمد شاکر افتاری عمان کے شہر سیٹ سے عرض کر رہا ہوں, اگر ہمارے محلے میں شبینہ ہو اور ہمیں گھر میں آواز آ رہی ہو تو کیا قرآن سننا لازمی ہے؟ نہیں, شبینے کی آواز گھروں میں آتی ہے یا تلاوت کی آتی ہے تو یہ سننا گھر والوں پر فرض نہیں ہو جائے گا. قرآن کریم سننے کی نیت سے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں نا جب تلاوت ہوتی ہے تو ان اس وقت ہر ایک پر سننا فرض ہو جاتا ہے. اب شبینے میں تو ویسے ہی مائک اتنا فل ساؤنڈ کے ساتھ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر گھروں میں مریض ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں جو چونک کے جاگ جاتے ہوں گے, اور عام نارمل آدمی بھی جو تھوڑا بہت جو سمجھدار ہوتا ہے عاقل اس کو بھی غیر ضروری بلند آواز سے تکلیف ہوتی ہے, تشویش ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ شبینہ جو ہے اس میں لوگ کم ہوتے, کہیں اگر کوئی خوش نصیبی کا ایک سب بن جاتی ہو, ورنہ ہم نے تو دیکھا دو تین چار بندے ہوتے ہیں. تو اس میں مائک کے استعمال کا یہ مطلب یعنی کہ کوئی وہ محل یعنی موقع ہی نہیں ہے, بغیر مائک کے شبینہ ہونا چاہیے, ورنہ یہ کہ مسجد کی بجلی ضائع ہو رہی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ اچھا, پھر جو دوسرے گھروں میں اپنی تلاوت عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو تشویش ہوئی, جو سونا چاہتے ہیں ان کو پریشانی ہوئی, اس کا قیامت میں جواب کون دے گا؟ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا ایک بار, پرانی باتیں مجھے ملا تھا, اس نے کسی مسجد کے مجھے شکایت کی کہ وہ فلاں مسجد کو جانتا ہوں, پرانی بات ہے یہ, بولا کہ یہاں صف میں چند آدمی ہوتے مسجد میں اور فل ساؤنڈ کے ساتھ شبینہ ہوتا ہے, رمضان شریف کا بتا رہا تھا, اور ہم لوگ کا گھر قریب ہے ہم لوگ سو نہیں سکتے, تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ کہ ظاہر ہے اس بیچارے کی فریاد کون سنے, تو یہ بیچارے سمجھتے ہیں ہم ثواب کمانے نکلے ہیں, ثواب کمانے نکلے ہیں یا اب کیا کرنے نکلے؟ ظاہر ہے کہ مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, یہاں تک کہ فتح رضویہ شریف میں ہے کہ جیسے کہ فجر کی نماز میں قراءت طوال مفصل, یعنی سمجھو کہ وہ لمبی قراءت, وہ اس کی مقدار ہے زیادہ سے زیادہ 100 آیتیں, اچھا 40 سے 60, طوال مفصل میں 40 سے 60 آیتیں ہیں, تو 60 آیتیں بھی پڑھ سکتا ہے فجر میں, یہ مستحب ہے, نہ کم از کم 40 آیتیں پڑھے جیسے مستحب ہے, افضل ہے فجر میں. اچھا, اب امام بھی خوش آواز ہے, اچھا قاری ہے, اور 1000 نمازی ہیں, اور 999 نمازی چاہتے ہیں کہ یہ مولانا جو ہیں یہ طوال مفصل یعنی لمبی قراءت جو 40 آیتیں ہیں یعنی کہ مستحب قراءت کریں, لیکن ان میں سے ایک ہزار میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ نہیں چاہتا اس کو کوئی تکلیف ہے کہ قرات طویل ہو, وہ جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے, اس کو تکلیف ہے. تو اب اس ایک کا خیال رکھا جائے گا. اب اگر امام پتہ ہونے کے باوجود وہ قرات لمبی کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا. یعنی ایزا مسلم کا اتنا خیال شریعت نے رکھا کہ مستحب ترک کر دیا جائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اب جیسا کہ میں خود میرا تجربہ ہے, کبھی کبھی عشاء کی نماز یہاں اوپر ہم جماعت سے کرتے ہیں تو مجھے پیشاب لگنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی کہ ایسا ہوتا ہے سردیوں میں خاص کر, تو میں خود امام کو بولتا ہوں کہ قرات تو سورہ فلق اور سورہ ناس اس طرح ہم مختصر کر کے. تو چلو میرا تو ایک بات ہے کہ میری سنی جاتی ہے یہاں فیضان مدینہ میں, اور اگر کوئی بیچارہ بزرگ آدمی ہو, بوڑھا آدمی, اور اس کو پیشاب کا مرض ہو اور جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی جذبہ ہو, وہ آ جائے پہلی سب میں قاری صاحب کو بولے تو یہ قاری صاحب جواب دیں, اس سے پہلے چاہے دو چار بوڑھے کو بول دیں کہ میاں گھر جا کر مولانا, بڑے میاں گھر جا کر نماز پڑھا کرو, مسجد میں ہم لوگوں کو قاری صاحب کی قراءت سننی ہے نا. تو یہ سب ظاہر گناہگار ہوں گے, کسی مسلمان کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ جا کر گھر میں نماز پڑھو. نے اس کو جماعت ترک کرنے کا مشورہ دیا جو کہ واجب ہے جماعت, شرائط جب پائے جائیں اس کے. تو بہرحال یہ کہ یہ عیسا مسلم کی بہترین مثال ہے فتح رضویہ میں جو میں نے عرض کی, یہ عیسا مسلم سے بچنا ہے. تو جب فرض نمازوں میں یہ حال ہے تو شبینا تو فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ ایک مستحب کام ہے, ثواب کا کام ہے. اس کے لیے مسلمان کو عیسا دینا یہ حرام ہے. تو شبینہ جہاں بھی ہو, کیونکہ اب تک مجھے یاد نہیں کہ کہیں شبینے میں کوئی سینکڑوں ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے ہو, میں تو بچپن سے دیکھی والی ہے سب یہ ترکیبیں, اتنے سے نمازی ہوتے ہیں اور مائک چل رہا ہوتا ہے زوردار. تو یہ غیر ضروری استعمال, ایک تو مسجد کے چندے کا غلط استعمال ہے یہ, دوسرے کے لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے. تو یہ سب آپ دیکھ لیجئے, اور شبینہ جہاں بھی ہو میرا یہ مشورہ ہے کہ بغیر مائک کے ہونا چاہیے. مشورہ نہیں بلکہ دکھیار مسلمانوں کے حق میں مطالبہ ہے کہ شبینہ بغیر مائک کے کیجئے, پڑوسیوں کو تکلیف دے کر ان کی نیندیں خراب مت کیجئے. بھلے جوان ہٹا کٹا ہے, بھائی اس کو سونا ہے تو سونا تو اس کا حق ہے, سوئے گا تو صحیح نا, صبح اس کو کام دھندے پر جانا ہے, ٹھیک ہے بے روزگار ہے گھر میں پڑا رہتا ہے, سونا ہے اس کو, تو سونے سے ہم تھوڑی روک سکتے ہیں, سونا کو گناہ کا کام تھوڑی ہے. تو اس لیے شبینہ بغیر مائک کے. ہم تو نعت خوانیوں کو بھی منع کرتے رہتے ہیں, یہ گلیوں میں اور محلوں میں یہ نعت خوانیاں اس طرح ایکو ساؤنڈ کے ساتھ لگے رہتے ہو, بڑے بوڑھوں کا خیال نہیں رکھتے, مریضوں کا خیال نہیں رکھتے, بچوں کا خیال نہیں رکھتے, تو یہ بھی غلط کرتے ہیں. یہ جو بھی کریں, چاہے ہر امامے والے کریں یا کڑک ٹوپیوں والے کریں, جو بھی کریں غلط کرتے. نعت شریف کرنی ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں کیجئے بغیر مائک کے. نانی جان کو سونا ہے تو اس کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, پھر گھر میں بھی نہیں کر سکتے. گھر کا فرد بیمار ہے یا وہ سونا چاہتا ہے اور وہ آپ کے اس سے متفق نہیں ہے یہ کام کرنے سے, اور عقیدے کی خرابی ہی نہیں ہے اس کو, اس کو سونا ہوتا ہے, تو اب بھی فل آواز سے آپ نعت خوانی نہیں کر سکتے اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی, چاہے وہ امی ہو, چاہے ابو ہو, چاہے بھائی کو تکلیف ہو, چاہے بھابھی کو تکلیف ہو. اسلام میں مسلمان کو تکلیف دینے کا بالکل یعنی کہ تصور نہیں ہے, بلا اجازت شرعی تکلیف نہیں دی جائے. دوسروں کو راحت پہنچاؤ, انشاءاللہ قبر میں راحت ملے گی, محشر میں راحت ملے گی. دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ گے تو احسان ہو قبر میں اور محشر میں تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ. بول جی جی, وہ ایسا امکان ہوتا ہے کہ بس اب اگر یہ طویل ہوئی نا قرات, ہاں ہاں وہ مجھے پیشاب اپنی اس میں مائک پہ بولتے ہیں تو سب سن لیتے ہیں, آپ کیا بولنے کا حرج نہیں ہے, تو سب کو سمجھ پڑے تشویش ہوتی ہوئی کیا بول رہے ہیں اس میں. یہ کہ جب آپ نے اپنی مثال دی تھی کہ جب مجھے امام کے پاس جو ہے میری سنی جاتی ہے اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے واش روم جانے کے لیے, تو میں کہہ دیتا ہوں, تو مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ پخانہ یا پیشاب کی شدت ہو, یعنی باتھ روم جانے کی حاجت شدید ہو ایسے وقت میں کہ جب وہ روکنے والی پوزیشن پائی جائے, یعنی توجہ بالکل بٹ رہی ہے اور اسے روکا جا رہا ہے, جس کو عربی میں مدافعت الاخبثین کہتے ہیں, یعنی دونوں جو پیشاب اور پخانہ ہے اس کی مدافعت, یعنی وہ نکلنے کی صورت بن رہی ہے اور یہ روک کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس صورت میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, اور اگر ہلکی حاجت ہے تو مستحب ہے کہ اس وقت بھی نماز نہ پڑھی جائے بلکہ حاجت کو پہلے پورا کیا جائے, تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے. یقیناً آپ جو احتیاط فرماتے ہیں اور شاید وہ اس کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہوگا جس وقت آپ یہ امام کو آپ یہ کہتے ہوں گے جی. اس حوالے سے کوئی وضاحت فرما دیجیے. سر وہ تجربہ یہ ہے کہ جیسے کھانے پینے کے بعد وہ کچھ دیر کے بعد پیشاب کی حاجت ہوتی ہے, اچھا اب یہاں سیڑھی چڑھ کر آنا ہوتا ہے, سیڑھی چڑھنے اترنے میں بھی پیشاب کی حاجت بنتی ہے, تو اب یہ کہ وہی جیسے کہ آغاز ہے کہ وہ تجربہ ہے کہ اگر زیادہ دیر ہو جائیے تو اب وہ شدت اختیار کر جائیے اور نماز مکروہ تحریمی وہ توڑنا واجب ہو جائے گا. اب دوران نماز توڑ کر جانا یہ بھی تکلیف ہوتی ہے, جہاں شدت ہو تو توڑنا واجب ہو جاتا ہے نماز, ہلکا ہو تو مستحب, ورنہ وہ توڑنا نماز توڑ کر وہ وضو کرے استنجا فارغ کر کے نماز دوبارہ پڑھے. تو اب یہ کہ پھر نماز توڑ کر جانا یہ بہت گراں گزرتا ہے ذرا, اور دوسروں کے لیے بھی ایک عجیب سا لگتا ہے کہ سب توڑ کے کیوں نکل گئے. خیر تو میں مطلب میرے کہ اس لیے کہ وہ میرا وہ غیر مکروہ تحریمی پیریڈ میں وہ فرض پورے ہو جائیں, پھر بعض وقت فرض پڑھ کے چلا جاتا ہوں تو پیشاب وغیرہ کر کے وہ سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ سنتیں مل بھی جاتی ہیں, کبھی وتر بھی مل جاتے ہیں. گرمی میں اس کا تھوڑا آج پورے ہی پڑے میں نے, وہ گرمی ہے نا تو کم لگتا ہے پیشاب, سردیوں میں زیادہ لگتا ہے. یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا, یہ 50 سال کے بعد اس طرح کے امراض جو ہے نا یہ عموماً ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات بےچاروں کو نوجوانوں کو بھی ہوتے ہیں پیشاب بار بار لگنے کے امراض. پھر یہ کہ ٹھنڈی, اب جیسے یہاں اس وقت میں ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں ہوں تو اس میں پیشاب زیادہ لگے گا. تو اب آج کیا میں نے پانی میں احتیاط کی ہوئی ہے, میں نے پانی میرے حساب سے ایک پیالہ مجھے پی لینا چاہیے تھا, ابھی نہیں پیا میں نے, تو الحمدللہ پیشاب کی حاجت مجھے اس وقت نہیں ہے. پچھلی بار پی ڈالا تھا تو حاجت ہو گئی تھی پیشاب کی. اب پیشاب کی حاجت ہو بندہ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ادھر سے جاتے ہیں, قوم ادھر سے جاتی ہے, کئی لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ناظرین ڈراپ ہو جاتے ہوں گے, تو یہ بھی ایک کڑن ہے کہ بس وہ نکی کی دعوت کی دھوم مچتی رہے. تو اس کے خیر پیشاب کی بہت شدت ہو تو جانا ہی چاہیے, اس کو روکنا بھی نقصان دے. تو اب یہ کہ وہ کام چلانا ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہے پیارے حبیب کے صدقے میں کہ میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں, عام طور پہ مفتیان کرام میرے ساتھ ہوتے ہیں, تو یوں ہم مل جل کر وہ ہماری گاڑی جو مدینے کی طرف چلتی رہتی ہے. الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. افضل صورت تاریخ ساؤتھ افریقہ سے یاد کر رہا ہوں. مفصل جو آپ نے فرمایا کہ بات مفصل کیا فرماتے رہے, دیوالے مفصل 40 سے 60 آئے تھے. اصل میں وہ مفصل کا مطلب 40 سے 60 آئے تھے نہیں ہے, مفصل جو کہلاتی ہیں وہ سورہ حجرات سے لے کے آخر سورت سورہ ناس تک یہ مفصل کہلاتی ہیں. پھر ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں, سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک جو ہے وہ دیوالے مفصل کہلاتی ہیں, پھر سورہ بروج سے سورہ جو ہے وہ لم یکن الذین تک جو ہے وہ یہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں, پھر اس سے لے کے آخر تک جو ہے وہ قصار مفصل کہلاتی ہیں. یہ فجر میں تیوال مفصل مستحب ہے, یا اس کی مقدار جو علماء نے الگ سے بیان کی 40 سے 60 آئے تھے, یا کئی بار ہو چکا ہے. جزاک اللہ, بھول جاتے ہیں. تو 40 اور 60 آئے تھے, یہ بھی 40 60 یہ اس کی مقدار ہے, ہے نا, اور وہ طوال مفصل کی وہ صورتیں آپ نے جو بتائیں اصل وہ ہیں ماشاء اللہ, طوال مقصر وہ ظہر قصار مفصل تو آخر میں مغرب میں, اوسات مفصل, اوسات مفصل یہ ظہر میں. اب ظہر میں چونکہ وہ قراءت جہری نہیں ہوتی, امام صاحب بھی پتہ نہیں اس کا لحاظ کرے نہ کرے, ظہر میں طوال مفصل. اچھا فجر و ظہر, فجر و ظہر میں طوال مفصل, اور عصر و عشاء میں اوسات مفصل, اور مغرب میں قصار مفصل. صلو علی الحبیب. یہ ناظرین کی اکثریت اور حاضرین کی اکثریت کے سروں سے گزر گئی ہوں گی یہ اصطلاحیں. تو یہ بہار شریعت تیسرے حصے میں نماز کا جہاں بیان ہے نا اس میں مل جائیں گی, اور نماز کے احکام میں بھی غالباً مل جائیں گی. یہ پڑھنا بڑا, میں بار بار پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں, تو یہ آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے, اللہ توفیق دے دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. افضل سورۃ تاریخ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض امام صاحب کا جو مائک ہوتا ہے وہ بالکل منہ کے قریب ہوتا ہے اور پیچھے نمازیوں کو آواز آ رہی ہوتی ہے, جیسے ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنے کا حکم ہے, لیکن نمازی جو ہیں امام کی قرات سن رہے ہیں, کیا ایسی صورت میں ہماری نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ امام نے جو اپنی آواز نکالی وہ تو سری تھی, اب مائک نے زبردستی اس کو پکڑا اور پیچھے دھکیل دیا, تو اس طرح یہ کہ مجرم امام نہیں ہے, مائک ہے, یعنی یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ جہری قراءت کی تعریف میں نہیں آئے گا بلکہ یہ کہلائے گا سری. اچھا اب یعنی سری معنی آہستہ, اور یہ ترک واجب امام کی طرف سے نہیں ہوگا, اور نماز دوسروں کی بھی وہ مکروہ تحریمی نہیں ہوگی, صحیح ہو جائے گی نماز. اچھا اب یہ کہ منہ کا مائک یہ اور جلدی آواز پکڑتا ہے, تو اس لیے مدنی چینل پر میں بھی منہ پر یہ لگا کے بیٹھا ہوں, کیونکہ اس وقت میں نماز میں نہیں ہوں اور آواز صاف پہنچانی ہے. اچھا ایک ہوتا ہے کالر مائک, تو یہ اس کو یہ سمجھو اول پوزیشن ہے, ممتاز پوزیشن ہے اس کی, اول پوزیشن, اور سیکنڈ پوزیشن کالر مائک کی ہے. اس میں بھی آواز کیچ کرتا ہے, اگر ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا ہو نا تو یہ بھی آواز کیچ کرے گا, اور خاص کر وہ سجدوں کی تسبیحات رکو کی تسبیحات سر جھکے گا نا اس میں, تو اس کو زیادہ کیچ کرے گا یہ کالر مائک بھی, یہ بھی پہنچائے گا آگے. تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یہ شاید مقتدی سنتے رہیں گے, تو اس لیے. اور یہ مائک ہے تو چلو جائز ہے جبکہ نمازی کثرت سے ہوں, تھوڑے نمازیوں میں تو مائک لگانا ہی نہیں چاہیے. ویسے علماء کا اختلاف ہے, بعض علماء تو شدت کے ساتھ مائک کے خلاف ہیں اور رد کرتے ہیں, ان کے اپنے دلائل بھی ہیں, ہیں دلائل ٹھیک ہے. تو ہم لوگ تو خیر علماء جو علماء مائک میں نماز کو جائز کہتے ہیں ہم ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں, تو ان کے نزدیک بھی یہ نہیں ہے کہ اب فجر کی نماز ہے اور ایک صف ہے جس میں کہ 15-20 نمازی ہیں اس میں مائک چل رہا ہے اور سارے محلے کو سنایا جا رہا ہے, یہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, اس کی کوئی فضیلت نہیں. بلکہ دیکھیں اسلامی بہنوں کے لیے عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھیں. اچھا مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کا مستحب وقت ہے کہ تاخیر سے پڑھیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب اول وقت میں کوئی سائی بہن بیچاری سوئی ہے, بچے نے مثال کے طور پر رات بھر اس کو جگایا ہے چیخ چاک کر, چھوٹے بچے تو چیختے ہیں, اور اب یہ اول وقت میں فجر پڑھ کے سوئی ہے اور اب آپ نے مسجد میں مائک چلایا اور زور زور سے نماز میں وہ مائک چل رہا ہے, آپ اس کی جگہ آپ ہوتے تو آپ پر کیا گزرتی؟ رات بھر تھکے ماندے آپ سوئے ہوتے, کیسی تکلیف ہوتی؟ تو اس کا ہے نا کہ ہر ایک دوسرے کی تکلیف کا جب سوچنا ہونا تو اپنے اوپر غور کرے کہ یہی تکلیف مجھے ہوتی تو کیا گزرتی. تو اس لیے بہرحال یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا, تو بہرحال یہ کہ فجروں میں مائک کی حاجت نہیں ہوتی. یہاں فیضان مدینہ میں ایک عرصے تک میں نے مائک کے جواز کا میں قائل ہو گیا تھا, اس کے باوجود میں مائک کے بغیر ہی نماز پڑھاتا تھا کہ مائک کے بغیر نماز پڑھانے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, اختلاف تو مائک میں ہے نا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی یا مکروہ تحریم ہوگی, مائک کے بغیر تو اختلاف ہی نہیں ہے, تو ہم بہتر پر کیوں عمل نہ کریں؟ تو میں بہتر پر ہی عمل کرتا رہا, جمعے میں مائک چلاتا تھا کہ گیدرنگ زیادہ, عید میں مائک گیدرنگ زیادہ, تراوی میں کہ لوگوں کو اگر آواز نہیں جاتی تراوی میں تو یہ پھر بےچارے مطمئن نہیں ہو پاتے. جب مائک ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت کیا کرتے تھے؟ اس وقت جذبہ تھا, اب جذبہ ٹھنڈا ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ یہاں ایک عرصے تک مائک, یہاں تک کہ میں مطلب یہاں جیسے کہ میرے حفاظتی امور کے مسائل پیدا ہوئے تو اس وقت بھی مائک کے بغیر نمازیں میں امام صاحب کو پڑھواتا تھا بغیر مائک کے. مائک کی کوئی فضیلت تو نہیں ایسی کہ اس کو ہم ہٹائیں گے تو کوئی نماز کی فضیلت میں کوئی کمی آ جائے گی, خیر. لیکن یہ کہ بعد میں مطالبے شروع ہوئے کہ لوگوں کو آواز نہیں جاتی, تو پھر یہ کہ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مائک چلا دیں اور کیا, کیونکہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ کا عذر سمجھ میں آتا ہے, صف بہت لمبی ہے, جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے, اتنی لمبی صف ہے کہ پہلی صف کونے تک جب پوری ہو جائے گی اور امام صاحب اگر نماز پڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کونے والوں کو آواز نہ پہنچتی ہو, پیچھے والوں کو پہنچے گی جو امام کے قریب ہیں, کونے والوں کو پھر اور کم ہو جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہاں مائک نہ چاہتے ہوئے نمازوں میں رائج کیا ہے. میری اپنی یہ ذاتی میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ میں مائک سے اب بھی خوش نہیں ہوں, مائک میں نماز پڑھنے پڑھانے سے. لیکن ہم نے مطلب ان علماء کے فتوے کو اپنا, وہ بھی جید علماء ہیں جنہوں نے جواز کا حکم دیا, تو اس لیے ہم ان کو اپنایا ہے. لیکن جنہوں نے ناجائز کہا ہے عقیدت ان سے بھی کم نہیں ہوئی ہے, عقیدت پوری پوری دل میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے مطلب ممکن ہو تو بغیر مائک کے ہی نماز پڑھی اور پڑھائی جائے, جہاں مطلب یعنی کہ جیسے کہ جب بالکل یعنی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے تو مائک چلایا ہی نہ جائے. یہ اکثر مساجد جہاں مائک چلتا ہے نا وہاں ضرورت نہیں ہوتی, بغیر ضرورت کے مائک چل رہا ہوتا ہے. اتنی مسجدیں فیضان مدینہ جتنی کہاں ہوتی ہے, کہیں کہ منزلیں ہر نماز میں کون سی بھر جاتی ہے. ہاں رمضانوں میں ضرورت پڑے گی بہت ساری مسجدوں میں کہ مسجدیں بھر جائیں گی, اوپر کی منزلیں بھر جائیں گی, تو ٹھیک ہے اب ضرورت ہے تو مائک چلائے, عام نمازوں میں نہ چلائے. اور جس نماز میں رمضان المبارک میں کمی ہو یا وہ علاقہ ایسا ہو کہ نماز میں کمی ہو یا چار نمازوں میں کمی ہے, تراویح میں اضافہ ہے نمازیوں میں, تراویح میں چلا دیں, باقی نمازوں میں مائک نہ چلائیں. مسجد کی بجلی کا بھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ غیر ضروری مائک کا استعمال کریں گے, مسجد کی بجلی ضائع کریں گے, گناہگار ہوں گے, اور اپنی جیب سے اس بجلی کا ہر جانا دینا ہوگا, یعنی تاوان ادا کرنا ہوگا. تو اس طرح یہ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. شبینے والے مہربانی کر کے میری بات سے ناراض نہ ہو, شبینے میں تھوڑی واہ واہ کم ہو جائے گی آپ کی, یہی ہوگا نا, تو واہ واہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر شبینہ نہ کرنا اچھا ہے, ریاکاری کے لیے کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور شبینہ نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. ہم کو نہ شبینہ کرتے ہیں, فیضان مدینہ کا شبینہ ہوتا ہے, تو فرض واجب نہیں ہے, کرنا ہے ٹھیک ہے, اچھا ہے اگر ماحول ہے لوگ پسند کرتے ہیں وہ کریں اچھی بات ہے, لیکن بغیر مائک کے شبینہ. ہاں جہاں سینکڑوں نمازی ہوں اور پہلی صف دوسری صف تیسری صف آخری تک فل ہو سمجھے تو وہ آواز نہیں جاتی, ٹھیک ہے مائک چلائیں. ایسا شبینہ کہیں ہوتا ہو تو مجھے ضرور اطلاع کرنا, میں نے سنا نہیں ہے. کم از کم پاکستان کا تو میں نے نہیں سنا اتنے سارے نوازی آ جاتی ہوں جب مائک کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے شبینے میں بھی جس کی آپ اس وقت نشاندہی فرما رہے ہیں تو بھی آواز تو اگر اتنا بڑا شبینہ اگر ہے بھی تو آواز تو پھر بھی مسجد کے اندر ہی رہے گی نا, نہ کہ محلے میں سنائی جائے گی. جی جی مائک وہ اندر کا ہی استعمال ہو باہر کا نہیں. اذان والا اسپیکر جو ہیں وہ تو اندر ہی کے استعمال ہوں گے نا. اذان والا مائک تو نمازوں میں ویسے پنج وقتہ نمازوں میں بھی استعمال نہ کیا جائے. کوئی مطلب اسلامی بہنیں وہ نماز پڑھ رہی ہے, کوئی مریض ہے بےچارا جس پر جماعت واجب نہیں ہے, کوئی بوڑھا ہے بچہ اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے, وہ چونک کے جاگ جائے گا. تو اس لیے وہ نماز کی آواز بھی مائک کی کیوں جائے, اور اذان کی آواز میں بھی یہ احتیاط کی جائے کہ اگر کسی کے گھر کی طرف وہ ہارن ہے اس کا رخ, ہارن بولتے ہیں نا اس کو, کیا بولتے ہیں جی ہارن, ہارن تو اگر وہ گھر والا بولتا ہے کہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو بالکل 100% اس کی ماننی ہے اور رخ آگے پیچھے کر کے, یا وہ ہارن بند کرنا پڑے تو بند کر دیا جائے. یہ مطلب کمپٹیشن نہیں ہے کہ آپ اذان کی آوازیں وہ ادھر تک جاتی ہے, ہماری آواز تو اس محلے میں پہنچتی ہے اس گلی میں پہنچتی ہے, نماز اور مسجد کی اذانیں وہ ٹکرا رہی ہیں, یار کیا کرتے ہو پاگل ہو گئے یار, مطلب عقل سے کام لو ہوش کے ناخن لو. اللہ کا نام یہ مطلب ٹکرانے کے لیے یار آپ لڑائیاں کر رہے ہو, کوئی بات ہوئی یار؟ اذان پہلے مائک کون سا تھا, ابھی جد ہو گیا ٹھیک ہے, اذان اس پہ دینا جائز ہے. اب جائز ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس طرح ٹکریں پیدا کرو اذانوں میں, تو بس استغفر اللہ. مسجدیں بابا قریب قریب ہوتی ہیں, دونوں اذانیں ایک ساتھ شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات, وہ دونوں سنائی نہیں دیتی صحیح طرح, جواب دینے میں بھی دشواری ہوتی. اسی طرح بعض مساجد والے اپنے جو ہارن ہیں باہر کے وہ اتنی آگے تک بلڈنگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں, وہ دوسری مسجدوں کی حدود تک آ جاتے ہیں. یعنی دوسری مسجد کی اذان کم سنائی دے رہی ہے جو گھر کے قریب ہے, دوسری دور والی مسجد کا ہارن چونکہ قریب لگا ہوا ہے اس کی آواز تیز آتی ہے. کمپٹیشن چل رہا ہے, یعنی کہ مجھے تو اس کا اتنا تجربہ ہے, اذان کا جواب دینے کا احساس بہت ہے سمجھے. اب میں جہاں رہتا ہوں آواز پر آواز اذانوں کی, تو بعض ہوگا ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر بھاگتا ہوں کہ یار ادھر سے صاف آواز آ رہی ہے نا اس کی, ورنہ ٹکراتی تو کس کا جواب دے, ایک کا جواب اچھا کا تو دے رہے تھے اور دوسری شروع ہو گئی, اب کس کا دے جواب. پہلی والی کا مائک ڈر ہے کہ وہ بیچارہ مقابلے میں میدان میں اترا نہیں ہے, دوسرا پہلوان ہے تو کود گیا میدان میں اس کا مائک, اب کیا کرے. تو پھر یہ کہ وہ کچھ تھوڑا میں نے ذہن بن گیا, تجربہ ہو گیا کہ یار ادھر کی آواز مؤذن کی آواز یوں ہے, ادھر کی مؤذن کی آواز یوں ہے, آوازیں پہچانی جاتی ہیں. یار ادھر شروع ہوئی نا یار اس طرف آ جاؤ برآمدے کی طرف, ادھر بیٹھ جاؤ اذان کا جواب. اذان کا جواب تو اب دوسری آواز آ رہی ہے لیکن اب وہ اتنی پاور فل نہیں ہے, جو یہاں کی مسجد قریب ہے برآمدہ کھلا تو آواز آ رہی ہے, یہاں کا جواب دو. مجھے اتنا ستاتے ہیں تو یار کیسے کامیابی ہوگی. ایک اذان ہو جائے شروع ہو گئی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہو, یار مسلمانوں میں بھی یہ مطلب جنگیں کر رہے ہیں آپ. یار جو مسلمان ہیں یار وہ مطلب نہ عقیدے میں فرق ہے نہ وہ مسلک میں فرق ہے, پھر بھی لڑ رہے ہیں. دونوں اذانوں کے پہلے درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ایک بلند آواز سے پڑھ رہا ہے, پھر وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے. ایسا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لو, بھائی آپ کتنی جماعت سے کتنی دیر پہلے اذان دیں گے, بھائی ہم تو 15 منٹ پہلے دیں گے, ٹھیک ہے ہم یار 18 منٹ پہلے اذان دے لیں گے بس. یار یہ بس کمپرومائز کر لو نا آپس میں, تو کوئی جواب دینے والا ہو اس کو بھی آسانی تو ہو یار, وہ جواب تو دے سکے. اب چاروں طرف سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے, کس کا کون جواب دے, اور اتنی دور دور تک مائک لگانا تو یہ کس کی سنت ہے یار. اتنا لاکھوں روپیہ کیوں اس پہ صرف کرتے ہیں. جو آپ کے محلہ ہے قریب میں جو نمازی ہیں ان تک آواز پہنچ جائے یہ بھی بہت ہے. کمیٹی والے پتہ نہیں آپ سے متفق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ اب جب اذان کی آواز دور تک, اذان کی آواز اللہ کا نام اس کے پیارے رسول کا نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یوں نیکی کی دعوت, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم, دور دور تک جتنی دور تک آواز جائے گا اتنا ثواب ملے گا نا. اب پتہ نہیں یہ مولانا کیوں ہم کو منع کر رہا ہے. تو مولانا کو کیا ہو گیا ہے کہ مولانا بولتا ہے کہ کوئی سویا ہوا ہے اس کے پاس زور زور سے تلاوت مت کرو. یہ بڑے بڑے مولاناؤں نے لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو سو رہا ہے اس کے پاس اتنی آواز سے تلاوت مت کرو کہ اس کو تشویش ہو, گناہگار ہو جائیں گے اس طرح تلاوت کریں گے. وہ تلبیہ جو پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, یہ بھی اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہاں حالانکہ بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے لیکن اگر کوئی سویا ہوا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو تشویش ہو, اتنی آواز سے مرد لبیک نہ پڑھے, اور اسلامی بہن تو پڑھے گی سرن اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن سکے, اس کو تو زور سے پڑھنا مستحب نہیں ہے, مرد کے لیے مستحب ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ. تو مسلمانوں کو ایزا دینے کا میں نے کہا نا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی جائے. تو میں تو کتنی صاف ستھری بات کر رہا ہوں, اب جس میں سمجھ ہوگی وہ تو یار آ جائے گا دعوت اسلامی کے اندر کہ یار یہ ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف مت دو. کسی ایک اور کا بھی آپ تھوڑا سا علاج اگر آپ کو لگتا ہو کہ وہ یوں اگر بولے, اب پتہ نہیں یار یہ کون سا مطلب موضوع, اذان سے تکلیف, اذان سے تکلیف, کسی کے گھر میں بیٹھے اذان, اب جیسے آپ نے کہا کہ یار کسی کے گھر کے اوپر آپ نے ہارن لگا دیا, اب وہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ مطلب کہ تھوڑا سا بھجن آواز تھوڑی کم کر دو یا ہارن تھوڑا آگے پیچھے کر دو, بھائی کیوں گھر میں اور تکلیف ہوتی, توبہ کرو اذان سے تکلیف, اللہ اس کے رسول کا نام آپ کے گھر میں آ رہا ہے اسے کوئی تکلیف ہوگی, کیسی بات کر رہے ہو آپ لوگ. اب وہ جو اس کا جو لے گا نا آپریشن کرے گا تو خود اس کا اپنا موقع اسپیکر اتنا بڑا کھل جائے گا کہ آپ کو میں کیا عرض کروں. تو ایسو کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک وہ مجھے حکایت یاد آئی تو وہ سنا دوں گا جواب ہو جائے گا اس میں. ایک مفتی صاحب نے مجھے قصہ سنایا, ایک نعت خوان تھا اس سے کچھ لوگ ناراض تھے, وہ ایک محفل میں نعت پڑھنے کے لیے آیا تو وہ جو ناراض تھے نا وہ اٹھ کے چلے گئے, تو نعت خوان کو برا محسوس ہوا, اس نے اسی مفتی صاحب سے اس نے کہا مجھ سے اس نے مسئلہ کیا بات کی, اور بولا کہ دیکھو یہ کیسے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خانی کا بائیکاٹ کرتے ہیں, نعت خانی کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو مفتی تو سمجھدار ہوتا نا, اس نے کہا میاں نعت خوانی کا انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا, تمہارا بائیکاٹ کیا تھا, ان کو نعت خوانی کا بائیکاٹ نہیں کہیں گے. تو اذان سے تکلیف نہیں ہوتی, اس کی بلند آوازی اور لاؤڈ کی وہ جو تم تراک ہے نا اس سے تکلیف ہوتی ہے, زوردار آواز. اذان سے اللہ کے نام سے کس کو تکلیف ہوگی؟ باپا یہ جو جہر مفرد کا مسئلہ ہے, یہ جہر مفرد کا یعنی ایسا جہر اتنی بلند آواز جس سے تکلیف ہو, اس میں علماء نے لکھا ہے کہ تکلیف دوسروں کو بھی ہوتی ہے جہر مفرد سے, اسی طرح خود اپنے آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, اتنی زور سے چیخنا جس سے اپنے آپ کو تکلیف ہو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اتنی تیز آواز کے ساتھ ذکر کرنا جس سے یا دعا کرنا یا مثلا اذان وغیرہ کے مواقع پر, یہ تو مائک کے ذریعے سے جہار ہو رہا ہے, اپنے گلے کے ذریعے سے اگر کوئی جہار کرے گا اور اتنی زور سے چیخ کر ذکر کرے گا تو یہ مسئلہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. تو اسی طرح مکروہ لکھا ہے, مکروہ تحریم, اپنے آپ کو تکلیف ہو یا دوسروں کو تکلیف, سونے والے کو یا مریض کو یا بچوں کو یا بوڑھوں کو. اسی طرح باپا یہ ہے کہ اگر مسجد کے جو مینارے پر لگے ہوئے ہارن ہوتے ہیں اگر صرف ان پر اکتفا کیا جائے اذان کے وقت اور مشین کے ذریعے سے بھی آواز بہت زیادہ تیز نہ کی جائے تو اذان کی آواز ضرور ایسی ہوتی ہے کہ وہ تشویش والی نہیں ہوتی. زیادہ تو یہ ہے کہ جب مشین سے اس کی آواز تیز کی جاتی ہے یا ہارن بہت زیادہ لگا دیے جاتے ہیں دور دور بلڈنگوں کے اوپر, اس سے اذان کی آواز جو ہے وہ گھروں کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوتی ہے. تو اگر یہ ہارنوں کو خالی جو مینارے پر لگے ہوئے ہیں مسجد کے اوپر ایک دو یا سمتوں کے اندر جو ہارن ہوتے ہیں انہیں پر اکتفا کر لیں تو اس سے میرے خیال میں گزارا ہو جائے گا. اب جیسے نعت شریف پڑھتا تو وہ بھی بعضوں کا اوور لمٹ آواز جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور ان کو بھی تکلیفیں ہو جاتی ہیں, آوازیں بیٹھ بھی جاتی ہیں, تو ان کو بھی اتنی آواز سے نعت شریف پڑھی جائے یا مقرر کو بھی یہ خیال رکھا جائے کہ اپنی ذات کو تکلیف بھی نہ اپنی ذات کو بھی تکلیف نہ ہو. اس طرح اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ اٹھا پٹخ شروع کر دیتے ہیں, پٹخنیاں کھاتے ہیں. اگر واقعی اوریجنل وجد ہے چلو اس پر تو کوئی قلم نہیں ہے, اگر وہ تواجد ہے اچھوں کی نقل کرنے کی نیت سے وہ کر رہا ہے اور ریا نہیں ہے مقصود تب بھی جائز ہے. لیکن اگر اب یہ اس میں جو یہ تواجد کر رہا ہے اس میں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, نہ خود کو نہ دوسرے کو. اگر خود کو یا دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا تو پھر وہی صورت مکروہ تحریمی والی پیش آ سکتی ہے نا. اس میں بابا جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ یہی تھا کہ مائک یہ آواز کیچ کرتا ہے اور سری نمازوں کی آواز پیچھے جاتی ہے. اس میں ایک یہ عرض تھی کہ یہ جو مائک منہ کے قریب لگانے والا اب یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے مساجد کے اندر, اگر اس مائک کے بجائے کالر والے مائک پر ہی اکتفا کریں تو کالر والا مائک کر لیتا ہے, کالر والا مائک کم کیچ کرتا ہے, وہ صورت نادر بنتی ہے. یہ جو منہ کے بالکل ہونٹوں کے قریب ہے, ہونٹوں سے آواز نکل رہی ہے اور یہی آواز کانوں تک, اپنے کانوں تک بھی آتی ہے, دوسروں تک بھی پہنچتی ہے. تو یہ جو مائک بالکل منہ کے آگے ہونٹوں کے قریب ہے, یہ مساجد میں مائک زیادہ تر اب آنا شروع ہو گئے اور آئمہ بھی لگاتے ہیں, مساجد کمیٹیوں کا بھی یہ اصرار ہوتا ہے کہ امام یہی والا مائک استعمال کرے. تو اگر اس مائک سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے اور تھوڑا سا کالر تک اپنے آپ کو محدود کر لیا جائے اور اس کی آواز کی سیٹنگ ایسی رکھی جائے کہ وہ کیچ کرنے والی صورت نہ بنے, تو یہ سری نمازوں میں جو جہر والی صورت بنتی ہے اس سے بچت ہو سکتی. ویسے انسب یہ ہے کہ نہ کولر مائک ہو نہ منہ کا مائک ہو, یہ مائک زمین پر رکھا جائے. کولر مائک بھی بعد میں ایجاد ہوا ہے, پہلے جب شروع میں نمازیں پڑھاتے تھے نا تو وہ بڑا وہ اپنے اسٹینڈ مائک جو ہے وہ اسی کو ترکیب سے رکھ لیتے تھے. تو اگر یہ چھوٹے اسٹینڈ بھی آتے ہیں تو وہ اگر ساتھ میں رکھا ہوگا نا قریب میں تو امید ہے کہ کام چل جائے گا. اول مسجدوں میں نماز اتنے نہیں ہوتے یار, اللہ وہ دن کرے کہ ہماری مسجدیں آخری منزل تک ہر نماز میں فل ہو جائے کرے. نمازی کہاں نماز پڑھتے ہیں. پھر مائک تو میں نے کہا نا تقریباً مسجدوں میں مائک غیر ضروری چل رہے ہوتے ہیں, اتنے نمازی نہیں ہوتے امام کی آواز, اور امام اس بات کا مکلف نہیں ہے, امام پر کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ وہ سارے نمازیوں تک اپنی آواز پہنچائے. وہ جتنا جہر کی صورت ہے کہ کم از کم تین نمازیوں تک آواز پہنچ جائے, تین نمازیوں کی تین کی صف بنتی ہے پوری, بھلے صف میں سو آدمی ہے لیکن اصل میں یہ صف پوری ہوتی ہے تین فرد سے, وہ جو زائد ہیں وہ بھی بھلے صف میں ہی ہیں, تو اتنی آواز ہو کم از کم کہ تین تک پہنچ جائے, یہ اس پر واجب ہے امام پر جہری, ٹھیک ہے نا. اور اب زائد پر آواز پہنچتی ہے نارملی آدمی پڑھتا ہے تو, لیکن اب اتنا چیخ کر پڑھنا کہ آخری نمازی تک پہنچے یہ امام پر واجب ہی نہیں بلکہ امام کے لیے منع ہے کہ غیر ضروری آواز اپنی بلند نہ کرے, نارمل جو آواز, ورنہ اس کا اپنا خوشو بھی متاثر ہوگا یہ زور سے پڑھنے جائے گا تو. اور یہ مائک ہے نا, یہ سچی بات ہے, میں نے کولر مائک میں نماز بہت پڑھائی ہے, اتنا خوشو ڈسٹرب ہوتا ہے نماز میں, وہ سچکا نہیں پڑتا کہ کیا رہے, وہ آواز جا رہی ہوگی, آواز جا رہی ہوگی رکوع کی, تسبیحات کی, سجدے کی, بہت مطلب بہت مطلب نوچ کے پھینک دے آدمی, مطلب ایسا اب کیا کریں یار, یہ مقتدیوں کو بھی تو سنبھال رہا ہے, یہ ناراض ہو جائیں گے. ورنہ مائک میں نے اپنا معافی ضمیر عرض کر دیا کہ میں مطلب خوش نہیں ہوں نماز میں مائک کے استعمال سے, لیکن جائز سمجھتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ناجائز سمجھتا ہوں. ہر جائز چیز جو ہے اب وہ ضروری تھوڑی ہے کہ مطلب وہ پسند بھی ہو, بہت ساری جائز چیزیں جو طبعاً ہم کو نہیں پسند ہوتی ہم نہیں کھاتے, لیکن ہوتی جائز ہیں, ہزاروں چیزیں ایسی. اس میں بابا ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ اس اندیشے سے کہ مائک آواز کیچ کرے گا اور پچھلی صفوں میں آواز جائے گی, وہ اپنی آواز کو اور مدھم کر لیں. اب اگر انہوں نے اتنا زیادہ آواز کو مدھم کر لیا کہ ان کے اپنے کانوں تک آواز کی جو قوت تھی طاقت تھی وہ بھی نہ ہوئی, تو اس صورت میں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ پڑھنے میں اتنی قوت ہونی ضروری ہے کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز جا سکے بغیر مانے کے. تو اگر کوئی مائک کی وجہ سے اور امام یعنی وہ انجان ہے کہ مسائل جانتا نہیں ہے نماز کی یا غلط فہمی کی وجہ سے وہ اگر آواز کو دھیمے کرنے کی وجہ سے اس طرف جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو ہلکا کر رہا ہے, تو اس صورت میں تو یہ نماز کے فساد کی صورت بھی بن سکتی ہے. جبکہ قراءت میں فرض قراءت کی مقدار بھی اس نے وہ نہیں پڑھی, ظہر میں یہ خطرہ رہے گا کہ اس کا کان سن لے, ہے نا, تو نماز ہی نہیں ہوگی. اگر واجب کی مقدار میں ایسا ہو گیا کہ واجب کی مقدار اتنی نہیں پڑھی کہ کان سن لیتا تو وہ نماز مقرے تیری میں, اور اپنے رکوع سجود کی تسبیحات اتنی آہستہ پڑھی تو پھر وہ سنتیں چھوٹیں گی, تو وہ بھی کان تک آواز جانی چاہیے تھی. تو یہ ہے, یہ مائک یعنی کہ بہت تکلیف دہ ان مانو گھر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا میں نے یہ جو فجر کی نماز میں سائیں بہنوں کے لیے کہا کہ مستحب ہے اول وقت میں, تو یہ فجر میں تو واقعی مستحب ہے، البتہ باقی نمازوں میں بہتر یہ کہ مردوں کی جماعت کے بعد اپنی نماز پڑھیں، لیکن اتنا وقت ہونا چاہیے اگر مردوں کی جماعت اتنا تنگ وقت ہو گیا جو وقت ہی چلا جائے گا پھر تو جماعت کا مردوں کی انتظار نہ کرے، وقت کے اندر اسائنمنٹ پڑھ لیں، ورنہ وہ بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت کے بعد پڑھیں۔ یہ بہار شریعت حصہ تیسرا 452 پر دیے ہوئے مسئلے کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ یہ تو آپ نے جو کچھ بیان فرمایا اسلامی بھائیوں کے لیے، مسجد کے لیے، اب مائک کے حوالے سے، اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے بیان ہو جائیں۔ یہ کہ وہ ان کی بھی میلاد پڑھتی ہیں، نعت شریف پڑھتی ہیں بعض صاحبیں، تو یہ ان کو مائک پر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ لاکھ احتیاط کریں، لیکن غیر مردوں تک آواز پہنچنے کا پورا پورا اندیشہ ہے۔ دعوت اسلامی میں تو ہم نے پابندی ہی رکھی ہے کہ مائک پر اجازت ہی نہیں دی، بھلے ہزاروں اسلامی بہنیں جمع ہو جائیں ہم نے مائک منع رکھا ہے اسلامی بہنوں میں۔ اور مل کر جب یہ صلاۃ و سلام یا ذکر کریں تو بغیر مائک کے بھی غیر مردوں تک آواز پہنچنے کا پورا پورا اندیشہ رہتا ہے، تو اس کے جب صلاۃ و سلام بھی پڑھیں تو یہ بس وہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے کان سن سکیں، زور سے نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایک جو شعر پڑھتی ہے صلاۃ و سلام کا وہ اپنی نارمل آواز میں پڑھے، مائک نہیں ہے لیکن وہ نارمل آواز میں پڑھے، جبکہ یہ یقین ہو یعنی کہ اس کو معلوم ہو کہ غیر مردیاں نہیں ہیں تو یہ پڑھے، باقی سب مل کے صلاۃ و سلام اب یہ آہستہ سے پڑھیں، اتنی آواز سے خود سنیں، ورنہ پھر یہ باہر آواز۔ اسی طرح ذکر بالکل جاننے کے اندیشے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اب یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسی بھی ہیں جو یہ عموماً محافل وغیرہ میں جاتی ہیں تو اپنے ساتھ کچھ چھوٹا سا ساؤنڈ سسٹم ساتھ لے کے جاتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ گھر والوں کے پاس ساؤنڈ سسٹم ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یوں ہم کو تھوڑا سا یوں واقعہ یہ میں آپ کو کنفرم اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ بعض ایسی بھی ہیں، ہمیں انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی شاید نہیں ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ احکام شریعت جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں وہ صرف دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کے لیے تو نہیں نہ کر رہے، تو ہم سب کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ احکام شریعت ہیں اور عورت کی آواز کا جو حکم شریعت نے بیان کیا اس کے مطابق اس میں ڈھلنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی ہے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے جی، اور غیر مرد تک اس کو پہنچانا اس میں مسائل ہیں، جیسے کہ خصوصاً یہ جو غنا نغمے کی آواز یہ تو یہ ناجائز ہے، اور بہار شریعت میں تو مطلقاً لکھا ہے کہ عورت کی آواز عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، غیر مردوں تک عورت کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یہاں ہم یہ وہ کریں گے کہ صورت کہ بھائی ضرورت ہے تو عورت سے غیر مرد بات کر سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت عورت اور غیر مرد آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ اچھا اب یہ کہ عورت غیر مرد سے بات کرے گی تو یہ حکم قرآنی ہے کہ آواز نرم نہ رکھے، لوچدار نرم پرکشش آواز نہ رکھے بلکہ آواز سخت رکھے، وہ آیت ذرا پڑھ دیجیے آپ، قرآنی حکم ہے نا کہ عورت آواز غیر مرد سے کرے تو ایسی آواز نہ ہو کہ مردوں کے دل وہ للچائیں، عورت کی آواز لوچدار نہ ہو نرم نہ ہو، تو حکم قرآنی ہے۔ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، کہ آواز جو ہے وہ ایسی رکھیں کہ پست آواز ہو تاکہ جو دل کا روگی ہے وہ للچائے اور اچھی بات کہے۔ پست من دھیمی دھیمی آواز رکھے عورت، لوچدار نہ ہو نرم نہ ہو پرکشش نہ ہو، اس طرح کے الفاظ سے بچے، جیسے فون بھی اٹھایا تو اپنی وہ انداز میں پتا ہے غیر مرد ہے تو اس انداز میں ہیلو یا مدینہ نرم آواز میں کڑک، کون یعنی میں نے آپ کو مثال دی، کون کس کا کام ہے، ایسا بھی نہیں کہ اس کو جھاڑ رہے ہیں آپ، یعنی کہ آواز کچھ سخت ہو کہ جس سے وہ اگر روگی ہے دل کا تو وہ اس آواز سے اپنے کشش کا سامان کر کے جان جان کے لمبی نہ کرے کب آئیں گے کہاں گئے کتنی دیر کا بول کے گئے ہیں وغیرہ. وہ مرد ہوگا تو لمبی بھی کرے گا مزہ لے گا تو آپ کی آواز ہوگی وہی سہم کے رکھ دے بھلے وہ بول دے کہ محترمہ غصے میں ہو تو آپ پھر فون رکھ دیں اس کو جواب نہ دیں کہ اب غصہ آپ کو آئے گا لیکن آپ غصے کو پی کر غصہ پی جانے کا ثواب حاصل کریں. یہ ایک ایسے دور میں امیر سنت مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ جس میں عورتیں اپنی آواز کس حد تک عام کرنے کے در پہ رہتی ہیں, اور جو قرآن مجید کا حکم بیان ہوا, کتنے فتنوں کی باتیں بیان ہوئیں, اور شریعت کی کس قدر پاسداری کے یہاں مدنی پھول دیے جا رہے ہیں, تو تمام تر سے یہی مدنی التجا ہے جو گھر کے محارم ہیں. اس میں بابا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ جو ان ایسی عورتوں کو جو اپنی آوازیں غیر مردوں تک پہنچاتی ہیں, چاہے غنا کی صورت میں ہوں یا کسی بھی ایسی صورت میں, اگر ان کے گھر کے جو محارم ہیں یا ان کو بھی تو کوئی غیرت دلانی چاہیے کہ وہ بھی تو ان کو روکیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں. یہ تو چینل پر مل جل کے بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے, کون کس کو منع کرے گا. اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس تو اسلامی کوٹنگ کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ اسلام کے نام پر اب عورتیں اور آ کر چینل پر نعت پڑھیں. اب یہ کہ ایک بولا بھالا مسلمان تو سمجھتا ہے نعت شریف پڑھ رہی ہے تلاوت کر رہی ہے, تو بس اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو اسلام سمجھ کر کوئی بھی نہ سنے, بلکہ سننے ہی نہیں گناہگار ہوں گے, ثواب نہیں ملے گا. بھلے آپ کو مدنی چینل نہیں دیکھنا ہے نہ دیکھیں, لیکن یہ گناہوں پر سلسلے بھی نہ دیکھیں. آپ تلاوت کریں, عبادت کریں, نجی طور پر عبادت کریں, لیکن یہ رمضانوں میں خاص کر یہ مطلب بڑے مسائل ہوتے ہیں یار. گناہوں کا سلسلہ اتنا عروج بام پر ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ, اور بولے بھالے مسلمان وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں. بعض و مذہبی وضاقتہ کے لوگ یہ حرکتیں جب کرتے ہیں نا تو مسلمان بےچارا بہک جاتا ہے. بس میں سب کو درخواست کروں گا کہ چاہے مذہبی حلیے میں ہوں یا واقعی مذہبی شخصیت کے مالک ہوں, میری ان باتوں پر غصہ کرنے کے بجائے, میرا رد شروع کرنے اور اس میں وقت برباد کرنے کے بجائے, آپ خدا سے ڈریں, اللہ اور رسول سے شرم کریں. اب میرا تو کیا بگاڑ لیں گے, میری تنخواہ ہوتی تو چلو ٹھیک ہے میرے کو یہ نکال دیتے مدنی چینل والے. ہم تو مدنی چینل تو الحمدللہ ہم نے خود ہی شروع کیا ہے, اللہ کی رحمت ہے نیکی کی دعوت کے لیے شروع کیا ہے, مجھے کیوں کوئی نکالے گا. ہمارا تو سب کا اتفاق ہے اس پر, دعوت اسلامی والوں کا, کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ درست. ہمارے علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں, مفتیان کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ ایک دو مفتی نہیں ہیں, اب ہزاروں مفتی ہماری تائید میں مل جائیں گے کہ یہ درست ہے بات. یہ بالکل پیسوں کے چکر میں, دنیا داری کے چکر میں, حب جا شہرت کی خواہش میں اور نفس پروری میں اور شہوت کی تسکین میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو تعجب نہیں. عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں, اور اب میں کیا آگے بولوں, جو سمجھتے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے رد میں کوئی دو چار بیان داغ دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو تیر آزما, ہم جی کا رازما ہے, وہ تو کسی کو ذاتی طور پر تو کہہ نہیں رہا, میں تو اسلام کا مسئلہ بتا رہا ہوں, حکم شریعت عرض کر رہا ہوں. آپ کسی بھی خوف خدا رکھنے والے مفتی اسلام سے آپ جا کر بات کر کے اس کو سمجھ لیں. اپنی آخرت پر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, میرے ناتخوان اسلامی بھائیو, بالکل آپ نہ آئیں. آپ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر ناطے پڑھتے ہو یار, پھر لوگ ہم کو بولیں گے تمہارا ناتخوان جو تمہارے ادھر بھی تو آتا ہے یہ یوں کرتا ہے. یار ہم کیا کریں یار, ایسا نہیں کرو یار, پلیز یہ سکوں کے پیچھے مت بھاگو. یہ دنیا کی دولت یار کس کو ساتھ دیا, قارون سے بڑا مالدار اس دور میں ہے کوئی؟ ہو سکتا ہے یعنی کہ 40 یعنی ایک جماعت پوری اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی, تو وہ خزانہ کتنا ہوا, زمین میں دھنس گیا نا قارون اپنے خزانے کے ساتھ. اور بعض اقوال کے مطابق وہ اب بھی یعنی کہ قیامت کو دھنستا رہے گا, خزانہ اس کے سر پر ہے. تو اب یہ کہ آپ دیکھ لیں, اس پر میں جو کہہ رہا ہوں سب کو کہہ رہا ہوں, نعت خوانوں کو, قاری صاحبان کو, یا مذہبی شخصیات جو اس طرح بے احتیاطیاں کرتی ہیں, وہ مہربانی کر کے صحیح بولتا ہوں, مجھے تو کوئی بھی چرب زبانی سے اور دلائل سے اور ہو سکتا ہے کہ چپ کرا بھی دے, لیکن آخرت اللہ تعالی دلوں کا حال جاننے والا ہے. میں سب کو سمجھا رہا ہوں, میری مان جاؤ, خوف خدا کا درس دے رہا ہوں, عشق مصطفیٰ کا درس دے رہا ہوں کہ یہ جو بھی میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا خصوصا, یہ تباہی کا اس وقت بہت بڑا ذریعہ بنی ہوئی ہے, بنتا جا رہا ہے یہ ذریعہ. اس کو مہربانی کر کے حقیقی معنوں میں اسلامی لبادہ اڑا دے, اور بھلے سارے چینل بس اسلام کی تبلیغ نیکی کی دعوت شروع کر دیں. جس دن میں مطمئن ہو گیا نا کہ نیکی کی دعوت کما حق کو ہو دیگر چینلز دے رہے ہیں اور یہ سارے گناہوں بھرے سلسلے ان کے ختم ہو گئے, میوزک مائنس ہو گیا, عورتیں مائنس ہو گئیں, میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کو مشورہ دوں گا یار اپنے مدنی قافلے پر دھیان دیتے ہیں, چینل مدنی چینل بند کرتے ہیں. ہم جو کام چاہتے تھے وہ دوسرے کر رہے ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں ہر مدنی قافلوں میں سفر کر کے پوری دنیا میں سنتوں کی دھومیں مچاتے ہیں. لیکن فی الحال تو ایک بھی چینل ایسا میری معلومات میں نہیں ہے کہ جو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ 100% شریعت کے مطابق دین کی تبلیغ کر رہا ہوں, دین کا نام ضرور دیتے ہیں لیکن وہ بس کیا بولوں آگے, میں جو بولنا چاہتا ہوں آپ اپنے دل کے کانوں سے سننے میں کیا بولنا چاہتا ہوں, بہت برا ہو رہا ہے. پیسوں پر قربانی, نوٹوں پر ہم لوگ صدقے جا رہے, واری جا رہے, ہائے دولت ہائے شہرت. یزید سے بھی کوئی کیا مشہور ہوگا یار, یزید سے بڑھ کر کوئی مشہور ہو تو سامنے تو آئے یار, کتنا مشہور شخص ہے لیکن وہ پلید ہے نا, اس نے کہ اس نے دین کو نقصان پہنچایا. تو اگر آپ نے بھی دین کو نقصان پہنچایا اگر, تو یاد رکھیے کہ پھر مرنے کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا. جو بھی نقصان پہنچائے, ہر فرد کو میں نہیں کہہ رہا, جو بھی نقصان کا سبب بنتا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, میں ان کو سمجھا رہا ہوں, اور میں صرف خوف خدا کی وجہ سے اور دین کی تبلیغ کے ناطے آپ کو سمجھا رہا ہوں. میری ذات کو کیا تکلیف ہے, ہم کو جو میرے تنخواہ ہی نہیں ہے, کوئی آمدنی نہیں ہے, کبھی دعوت اسلامی سے یا مدنی چینل سے ایک پیسہ لیا ہی نہیں ہے, آئندہ لینے کی نیت بھی نہیں ہے, اپنا مسئلہ ہی کیا ہے, نہ میری اولاد نے کبھی ان سے کوئی ایک ٹکا اٹھایا ہے, نہ آئندہ میں ان کو اٹھانے دوں گا انشاءاللہ جب تک زندہ رہا, اور ان کے ذہن مجھے پتا ہی ہے اٹھائیں گے بھی نہیں انشاءاللہ پیسے دعوت اسلامی سے یا مدنی چینل سے. ہم لوگ تو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ, تو اس کو قبول کریں, اور مجھے برا بھلا کہنے سے آپ کی آخرت کی بھلائی ہو جائے اس کی امید نہیں ہے, اس لیے مہربانی کر کے میں جو عرض کر رہا ہوں اس پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے پنجاب کے ماشاءاللہ اسلام بھائی ابھی تک ہمارے ساتھ شامل ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا جی آیا نو, دیکھیں بابا واہ, یہ بھی اللہ کی رحمت سے ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں لیں, مسجدوں میں آئیں, مساجد آباد کریں, واہ, سنتوں پر عمل کریں, اللہ توفیق دے دے اعتکاف کی سعادت پائیں, کیا بات ہے مدینے کی. اور ساڑھے کو لا جاؤ فیضان مدینہ اتے, ایک مہینے دا اعتکاف, سارے رمضان دا اعتکاف اچھے کر لو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ وچ. الحمدللہ باب المدینہ میں پنجاب کے اور دیگر شہروں سے بھی اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اچھا ہاں یار آج برکت ہے جی مدنی مذاکرہ میں, میرے کو لگا کہ شاید آئے ہوں گے, ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے دیکھو آنا شروع ہو گئے, اب کوئی ایک ماہ والا ہوگا کوئی تھوڑے کم زیادہ کا ہوگا, زیادہ تو مشکل ہے کم کا, رمضان ایک مہینے سے زیادہ تو رمضان رہتا ہی نہیں ہے نا, مشکل کیا ناممکن ہے, لیکن چاند رات کو مدنی قافلوں میں بھی تو سفر کرتے ہیں انشاءاللہ, 12 روزہ مدنی کورس چاند رات سے شروع ہو جاتا ہے, یہ بھی کرنے والے کچھ نصیب کرتے ہیں, بعد 12 ماہ کے لیے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. جی آیا نو خیرام خوش آمدید ویلکم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رانا کاشف رضا تاری برگر پورٹ ساؤتھ افریقہ. فرض نماز کے بعد دعا کتنی آواز میں ہونی چاہیے؟ جا جواب ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں فرض نماز کے بعد دعا آواز سے پڑھنا کوئی شرط نہیں ہے, اگر اتنی آواز سے پڑھی کہ اپنے کانوں نے سن لیا یہ کافی ہے, لیکن مساجد اہل سنت میں عرف ہے کہ آواز سے پڑھی جاتی ہے, اس عرف کو باقی رکھا جائے. لیکن اس عرف کے معنی یہ نہیں کہ جو مسبوقین ہیں پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ اپنی رکعتیں بھول جائیں, اتنا وہ ٹائٹ ساؤنڈ ہو زوردار اور امام صاحب بھی پوری اپنی آواز کا ساؤنڈ کھول دیں. یہ اتنی آواز سے مدھم آواز سے مائک کھلاؤ, امام بھی مدھم آواز سے اللہم انت السلام والی دعا پڑھے کہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو. مدھم آواز ہوگی پریشانی نہیں ہوگی, ہاں زور سے آواز ہوگی تشویش ہوگی, ہو سکتا ہے وہ رکعت وغیرہ بھول جائے, نماز میں دل نہ لگے, جو پڑھ رہا ہے اس کے کانوں تک پہنچے نہیں, تکلیف ہوگی اس کو, تو اتنی آواز سے ہو. اسی طرح دعائے ثانی یعنی جب سنتیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو دعائے ثانی بولتے ہیں, دوسری دعا. تو یہ بھی ہمارے یہاں کا عرف ہے سنی مساجد کا, تو اس کو بھی باقی رکھنا چاہیے. اور اچھی بات ہے وہ نماز کے بعد دعا, تو یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے, اور مل کر جو دعا پڑھے نا دعا مانگے تو یہ بھی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. مسلمان جب مل کے دعا کرتے ہیں, اکیلے اور یہ مل کر کرتے ہیں اس میں فرق ہے, تو مسلمانوں کے مجمع میں جو دعا کی جائے وہ قبولیت سے زیادہ قریب ہے. یہ احسن الویا میں لکھا ہوا ہے, لیکن جیسا مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے, اب اکیلے چپکے چپکے دعا کر رہا ہے, یہ بھی قبولیت کے قریب. صالحین کا قرب, نیکوں کا قرب, یہ نہیں کہ تھیٹر میں بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی نیکوں کا قرب ہے, تو گناہگار اس وقت تو گناہگاروں کا قرب ہے, خود بھی گناہگار ہے. مسجد میں تو ظاہر ہے کہ ہمارا حسن زن تو جم ہی جائے گا کہ یہ مسجد میں اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اللہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں, عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ فرضوں کے بعد دعا تو مانگی جائے, بعض لوگ جلدی نکل جاتے ہیں بلا ضرورت, ان کو بھی نکلنا نہیں چاہیے, امام صاحب کے ساتھ دعا مانگ کے جانا چاہیے. اس میں بھی مائک کی تو اول تو میں نے کہا نمازوں میں بھی ضرورت, ہر نماز میں ضرورت ہوتی نہیں ہے, اور دعا میں تو ویسے ہی مائک کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہم دوسری دعا کرتے ہیں تو ایک تعداد ہے نمازیوں کی جا چکی ہوتی ہے, تو اس وقت بغیر مائک کے دعا کر لیجیے, اس سے تشویش اور بھی کم ہو جائے گی. اور مائک میں کریں یا بغیر مائک کے کریں, دعا آہستہ کریں, اتنی آواز سے کریں کہ نہ خود کو تکلیف ہو نہ دوسروں کو تکلیف ہو. باپا ماشاءاللہ آپ کا عمل دیکھا گیا ہے کہ اکثر جب کبھی جمعے کی نماز کی دو رکعت فرض ختم ہوتے ہیں تو مائک پر دعا مانگتے ہوئے آپ کی آواز بہت دھیمی ہوتی ہے. الحمدللہ. تو اگر اسی طرح جیسا آپ نے ارشاد فرمایا ہے, اگر آئمہ مساجد اس پر توجہ کریں اور بالخصوص فرضوں کے بعد والی دعا جس کے بعد جو ہے وہ مسبوقین بھی ہوتے ہیں اور بعد میں آنے والے جو شامل ہوتے ہیں نماز میں, ان کی نمازیں ڈسٹرب نہ ہو, اس لیے اگر بہت دھیمی آواز میں مختصر دعا پر اکتفا کریں جیسا کہ سنت بھی اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجو السلام یا اس طرح کی صیغوں کے ساتھ, تو یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا. ہمارے ہاں دعا اس طرح پڑھتے ہیں جو حدیث شریف میں, تین بار استغفار کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلالی والاکرام, احادیث مبارکہ میں اتنے الفاظ ہیں. اس کے بعد جو دیگر الفاظ ہیں نا اضافی, اگرچہ معنی کے لحاظ سے وہ بھی درست ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں, لیکن یہ کہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے فرمایا کہ یہ اضافی الفاظ یہ بس وہ لوگوں کا اختراع ہے, یعنی لوگوں نے اس کو شامل کر لیا ہے بڑھا دیا ہے, اصل وہ یہ کہ حدیث کے الفاظ, تو ہمارے یہاں حدیث کے الفاظ ہم نے رائج کیے ہوئے ہیں. تین بار استغفر اللہ نے استغفار تین بار, تو استغفر اللہ کہنا بھی استغفار ہے, اور پھر یہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلالی والاکرام, تو دیر کتنی لگتی ہے. پھر وہ ہم پڑھتے ہیں, اس کی بھی حدیث میں فضیلت ہے نماز کے بعد پڑھنے کی, فرضوں کے بعد پڑھیں سنتوں کے بعد پڑھیں جب بھی پڑھیں, لیکن حدیث میں یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً کسی صحابی کو فرمایا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ پڑھتے ہیں ہم فرضوں میں, ہمارے یہاں یہ رائج ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اتنی پیاری حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا کے بیان سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی اسلامی بہن 8 مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ سے بھی وابستہ ہو اور ان کو 8 مدنی کاموں کی ذمہ دار اسلامی بہن فرمائے کہ آپ تعویذات کا شعبہ چھوڑ دیں، 8 مدنی کاموں میں بڑی ذمہ داری پہ آئیں اور تعویذات کی ذمہ دار اس سے یہ منع کریں کہ آپ کو کیسے کوئی تعویذات کا شعبہ چھوڑنے کو کہہ سکتا ہے. یہ امیر اہل سنت کا لاڈلا شعبہ ہے، اس میں تربیت کے بعد اسلامی بہن آتی ہے اور تعویذات کی مجلس کا فرمانا ہے علاقے سے اوپر کی ذمہ داری نہ لیں. سوال یہ ہے کہ کسی ایک ذمہ دار کو منع کریں تو کیا مدنی انعامات کے مطابق نافرمان کہا جائے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ تعویذات کے تعلق سے تربیت ایک امر دشوار ہے، پھر اس کی اہم اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی ملنا بھی قدرے دشوار. تربیت تو ہو جاتی ہے لیکن بعض اسلامی بھائی بڑے عجیب و غریب ذہنیت کا مالک ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں. اس طرح اسلامی بہنوں میں بھی یہ امکانات پائے جاتے ہیں، تو بڑی مشکل سے کوئی اسلامی بہن تربیت بھی پا لے اور وہ مسائل کا شکار بھی نہ کرے مجلس کو، تو وہ اہمیت کا حامل ہوتی ہے. جبکہ دیگر مدنی کام کرنے والوں کی عیسائی بہنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو جو شعبہ کمزور ہو اس کو مضبوط رہنے دیا جائے، اس کے پلڑ اکھاڑنا دانش مندی نہیں ہے. یہاں اگر کچھ عرض کر دوں بابا، چاہے تعویذات عطاریہ سے متعلق ہوں، مدرسۃ المدینہ بالغان یا بالغات سے متعلق ہوں، یا دعوت اسلامی کی کسی بھی شعبے سے کوئی بھی اسلامی بہن یا اسلامی بھائی متعلق ہیں، اسلامی بھائی 12 مدنی کام اور اسلامی بہن 8 مدنی کاموں کو کرنے کی عادت کبھی بھی نہ چھوڑیں. اگر تعویذات عطاریہ سے بھی وابستہ کوئی اسلامی بہن ہے تو وہ دیگر اوقات کار میں جو دیگر مدنی کام جو ان سے ان کی اوقات کار میں ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی اگر وہ رضامندی کا اظہار کر کے اگر وہ ذمہ داری بھی کھینچیں کہیں قبول کریں کہ نہ یہ متاثر ہو نہ وہ متاثر ہو، تو بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی کاموں کو اور برکت نصیب ہو. یعنی کہ کسی بھی اہم شعبے میں کسی بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کو لینا ہو تو ہم اس سے پہلے اس کی اس مدنی کاموں کی کارکردگی اور ان کی وہ دعوت اسلامی کی اچھی اور مدنی سوچ کو پہلے دیکھتے ہیں نا کہ ہاں ماشاءاللہ یہ مدنی کام کرنے میں بھی مضبوط ہیں اور وغیرہ وغیرہ. پھر وہ شعبہ لینے کے بعد وہ مدنی کام کو چھوڑ دینا جو ہے نا یہ بھی اتنا زیادہ مناسب نہیں ہوتا. تو یہ شعبہ جو امیر سنت نے ارشاد فرمایا یہ بالکل درست ہے کہ تعویذات عطاریہ کی جو تربیت ہے وہ اسلامی بھائی لیں یا اسلامی بہنیں لیں، ان کو وہاں سے ہٹانا یہ یوں سمجھے کہ اس مجلس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے کہ بعد میں کسی اور کی ایسی تربیت ہو جانا یا اس کا اتنا اچھا مل جانا یہ بہت دشوار کام ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ تنظیمی طور پر عرض کر دوں کہ کسی بھی شعبے کا کوئی بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اس وقت تک کوئی اور نگران یا ذمہ دار نہیں لے سکتا جب تک وہ شعبے یا مجلس کے نگران کی اجازت یا عوامی وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، ورنہ اس سے تنظیمی انداز یا مدنی کاموں کے اندازوں میں کام کرنے میں یہ نقصان کے پہلو ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل جیسے مدنی انعامات کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں اسلامی بہنیں اور بڑی مشکل سے ان کی تربیت ہوئی کورسز وغیرہ کی تربیت ہوئی اور اب ان کو وہاں سے نکال دیا کہ نہیں آپ اب یہ کام کریں، تو جنہوں نے تربیت کی جس شعبے نے شعبے کے نگران یا ذمہ دار نے اب اس کو دوبارہ اکائی سے ایک نئے کی تربیت کرنی پڑے گی. تو ویسے عموماً دنیا میں دیکھیں نا تو استاذ کو کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جاتا، 25-25 سال سے کسی ادارے میں ایک استاد ہی لگے رہتے ہیں، وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بنا بنا کے نکال رہے ہوتے ہیں. اگر استاد ہی بدلتے رہیں گے تو پھر طلبا کا کیا بنے گا؟ تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تبدیلی یہ مدنی کاموں کے لیے دعوت اسلامی کے دیگر معاملات کے لیے یہ بہتر ثابت نہیں ہوتی. تعویذات کی مجلس کو یہ کہا گیا کہ یہ میرا لاڈلا شعبہ ہے, تو دوسرے سوتیلے ہوئے کیا ہوئے؟ لاڈلا تو ایک جس کا بیٹا ہو نا, ایک ہی بیٹا اس کو لاڈلا بولتے ہیں, پیارا لاڈلا. اصل اس لیے کہتا ہے شروع سے آپ جو ہے نا یہ وہ کام تھا جو آپ ذاتی طور پر کرتے تھے, تو نیکی کی دعوت بھی میں دیتا تھا. ہمیں یہی عرض کرتے آپ ذاتی طور پر فیضان سنوں کا درس بھی دیتے تھے, بلکہ اب بھی کہیں کہیں موقع ملے تو. یہ اپنے یہ نہ کہا جائے, سارے شعبے میرے ان مانو کر لاڈلے, پوری دعوت اسلامی میری لاڈلی, دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والا ہر فرد میرا لاڈلا. کہنا تو یوں بھلے کہہ دیں آپ, لیکن ایک مجلس کو میری لاڈلی یا میری, تو اس طرح دوسری مجلسوں کا دوسرے شعبوں کا دل ٹوٹ سکتا ہے. میں تو سارے شعبوں سے محبت تو کرتا ہوں, اس میں کیا شعبہ؟ آپ کا سب سے پسندیدہ شعبہ, آپ کا لاڈلا شعبہ, تو یہ تو تھوڑا تو ابھرنے کے لیے قوم کو یوں لاتا لانا پڑتا ہے. کیا کرنا؟ کچھ کسی کو ابھارنا ہو نا کسی بھی شعبے کے لیے, یہ ہمیں سونا کا سب سے پسندیدہ شعبہ. تو یوں تو چلو یار, بابا کا پسندیدہ شعبہ ہے تو آ جاتے ہیں اس بہانے. لیکن آپ کا یہ جو فرمان ہے نا, یہ بہت مفید ہے اور اچھا ہے کہ تمام دعوت اسلامی کے شعبہ جات اور یہ جو مدنی کا مورے ہوتے ہیں کیوں نہ پسند ہو امیر سنت کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک سوال ہے, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے اسلامی بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی مرد اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے, اور اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اپنا نکاح خود ہی پڑھے اور پاس کوئی انسان گواہی کے لیے موجود نہ ہو بلکہ وہ یوں کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر اپنے نکاح کا گواہ بنا کر عورت کو قبول کرتا ہوں اور عورت بھی تین بار یہی دہرائے, تو کیا ان کا نکاح ہو جائے گا؟ یہ جو لکھا تھا میں نے وہ پڑھ کر سنایا تقریباً کم و بیش. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر یہ الفاظ کہنا منع ہے, اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر کہہ سکتے ہیں, یہ عام مسئلہ عرض کیا. باقی دو گواہ جو ہیں نا یہ شرط ہیں, دو مسلمان گواہ مرد یا ایک مرد مسلمان یا دو ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں بالغہ عاقلہ, پاگلا بھی نہ ہو, بالغہ عاقلہ, دو مرد یا تو دو مرد عاقل و بالغ مسلمان یا ایک مسلمان مرد اور دو عورتیں مسلمان, یہ گواہ شرط ہیں نکاح کے لیے اس جگہ موجود ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے تعویذات کے مجلس کی جو ذمہ دار ہیں اسلامی بھائی, پوری دنیا کے ذمہ دار ہیں, ویسے ان کی طرف سے چٹھی آئی ہے کہ ہم یہ مجلس جو ہماری یعنی ہماری مجلس کی طرف سے لاڈلی مجلس اس کا نام یا لقب نہیں ہے, وہ جس نے بھی سوال کیا اپنی طرف سے کہا ہے وضاحت. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معذرت کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا گواہوں کے حوالے سے, اصل میں یہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گواہ ہو جانا کافی ہے, یعنی لڑکا لڑکی ہوں گواہ ہو جائیں قاضی ہو جائیں تو اس صورت میں نکاح ہو جاتا ہے, کہ کیا یہی کفایت کرے گا یا نکاح کے لیے اور بھی شرائط ہوتی ہیں؟ اچھا اچھا اچھا, وہ کف کے اور وہ الگ پھر مسائل, ہاں یہ اور بھی اس کے مسائل ہیں. گواہ تو ہیں شرط, اس کے علاوہ بھی اور کچھ شرائط ہیں, تو اس لیے یہ اس طرح کا جو اٹیمپ کرے گا نا یا اس طرح کا سوال جواب, یہ وہ اپنے عشق مجازی والے جو ہے نا, یہ اس ٹو میں لگے رہتے ہوں گے کہ کوئی صورت ایسی ہو جائے گا کسی کو پتا نہ چلے. تو علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے, مطالعہ کریں. بہار شریعت کے آٹھویں حصے میں نکاح کے, ساتویں حصے میں نکاح کے مسائل ہیں. پھر یہ کہ پردے کے بارے میں سوال جواب, اس میں بھی کف کے مسائل ہیں, جوڑ کے مسائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بھی اہم سوالات اسلام بہنوں کی طرف سے آئیں, تحریری طور پر بھی مجھے ملے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آڈیو ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہوں گے. ابھی امیر علیہ سنت نے کچھ لمحوں پہلے ہمیں گناہوں سے بچنے کا بھی درس دیا, ہمیں گناہوں سے بچنا ہے, اور مدنی چینل دیکھنے کی آپ نے دعوت دی کہ مدنی چینل دیکھیں, کیونکہ مدنی چینل ماشاءاللہ گناہوں سے بچاتا بھی ہے اور نیکیاں کرنے کے مواقع بھی فراہم ہوتے ہیں مدنی چینل دیکھیں. تو ماہ رمضان المبارک میں بھی مدنی چینل میں آپ کے لیے بڑے پیارے پیارے سلسلے آ رہے ہیں, تو چند لمحوں کی یہ بھی آپ سے عرض ہے کہ کیا کیا آنے والا ہے. تو مجھے بھی میسج آیا کہ یہ ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ تیار ہے, آئیے دیکھتے ہیں. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے یکم رمضان المبارک سے علم و تحقیقی, دل کو جلا بخشنے والی اور پر مغز معلومات, دعاؤں و التجاؤں پر مشتمل عظیم الشان نشریات. سحری کی بابرکت ساعتوں میں روزانہ دیکھیے سلسلہ رحمت و بھرے لمحات, جس میں ہوں گے آپ کے لیے طبی مشوروں کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی. رات 2 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ, اس کے بعد بعد نماز فجر تقریباً 4:45 بجے پورے ماہ رمضان کے متقیف اسلامی بھائیوں کے درمیان نگرانی شورا کا مختصراً سنت و بھرا بیان. نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, اللہ کی فرما برداری کریں گے, اس کو راضی کریں گے, ماں باپ کو راضی کریں گے, حرام روزی سے بچیں گے, سود و رشوت سے بچیں گے, فلم ڈراموں سے بچیں گے, گانے باجوں سے بچیں گے, گالی گلوچ سے بچیں گے, ظلم و ستم سے بچیں گے, یتیموں کے مال کھانے سے بچیں گے, بیواؤں کے مال کھانے سے بچیں گے, حرام روزی سے بچیں گے. براہ راست ٹیلی کاسٹ, اس کے بعد تقریباً 4:45 بجے آپ دیکھ سکیں گے براہ راست سلسلہ رمضان اللہ کا احسان, جس میں تلاوت نعت اور رمضان المبارک کی برکتوں سعادتوں کے متعلق ہوگی سیر حاصل علمی گفتگو بھی. نہ صرف یہ, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز, آپ کے میسجز, آپ کی فرمائشیں اور بہت کچھ. اس کے بعد تقریباً 2:00 بجے دوپہر میں آنا ہے اور پھر سلسلے میں آنا ہے, اس سلسلے کا نام ہے رمضان ماہ غفران. جی ہاں, روزانہ تقریباً 2 بجے آپ دیکھ سکیں گے براہ راست سلسلہ, جس میں تلاوت بھی ہوگی, نعتیں بھی ہوں گی, آپ کی کالز ہوں گی اور جواب ہوں گے مفتیان دعوت اسلامی کے. اپنی کالز کے ذریعے آپ معلوم کر سکیں گے دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے اپنے شرعی مسائل کے جوابات, جس میں مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے, اور اس سلسلے میں روزانہ ہی مدنی منڈے مدنی منڈیاں سلسلے میں تشریف لائیں گے, اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے, اور کبھی انہی کے ذریعے ہم سیکھیں گے مدنی قاعدہ. اس سلسلے میں آپ معلوم کر سکیں گے اپنے لیے روحانی علاج, اور اسی طرح سنا سکیں گے اپنے خواب اور جان سکیں گے ان کی تعبیریں. اس کے بعد تقریباً 5:45 بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے سوالات و جوابات پر مشتمل علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے بھرپور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ براہ راست. پھر آپ دیکھ سکیں گے افطار سے کچھ دیر قبل مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ مناجات افطار براہ راست. اللہ, اس ماہ مبارک میں نہ جانے کتنے کروڑ مغفرت سے مشرف ہو گئے, اے میرے مولا انہی کا واسطہ ہماری بھی مغفرت. پھر رات 7:45 بجے آپ کے لیے پیش کیا جائے گا نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام, وہ عظیم کلام. قرآن عظمت والا کلام ہے, رفت والا کلام ہے, اعلیٰ کلام ہے, قدر والا کلام ہے. اس میں موجود ہے ہر خشک و تر کا بیان, اس کو سمجھنے کی طرف آئیں. نصیحت, اصلاح انسانیت, حسن معاشرت, سبق آموز واقعات. سبحان اللہ, وہ الہامی کتاب جس میں بتائے گئے گزشتہ قوموں کے حالات. کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے, تم سے بعد کے واقعات کی بھی اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. کیا کیا ہیں اس میں ہمارے لیے پیغام؟ یہ قرآن دل کو نرم کرتا ہے, یہ قرآن رب کی محبت دلاتا ہے. کس طرح ہم پا سکتے ہیں اس کے فیوز و برکات؟ قرآن اٹھائیے, قرآن کو پڑھیے, زندگی کے مقصد کو ہم سمجھیں, ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. دیکھیے سلسلہ میرے رب کا کلام براہ راست. دوران سلسلہ آپ ملاحظہ کر سکیں گے ماہ رمضان کے متکفین, عاشقان رسول, امیر اہل سنت کے ہمراہ کھانے کے مناظر, پھر آپ دیکھ سکیں گے رات 9 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں, پھر آپ دیکھ سکیں گے رات 9:40 پر سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث, اور تقریباً رات 10:15 شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ براہ راست. یہ سب اور بہت کچھ. جس کو دن میں گرمی لگتی ہے, روزوں میں پیاس لگتی ہے, تو وہ اگر اللہ نے دیا ہے اور وہ ہضم بھی کر سکتا ہے تو سحری میں کھا جائے آدھا کلو دہی, پھر مجھے بتانا کہ دن کیسا گزرا. نیز گاہے بگائے عاشقان رمضان کے پر کیف و پر ذوق پورے ماہ رمضان اعتکاف کے مناظر بھی آپ دیکھ سکیں گے. رمضان گزاریے مدنی چینل کے ساتھ. جواب دیجئے, حدیث پاک میں عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ کس صورت کی تعلیم کا حکم دیا گیا, وہ کون سی صورت ہے؟ یہ عوام کا سوال ہے, ایک شخصیات کا ہوگا, یعنی شخصیات تو یہ پیچھے ہیں نا ہمارے شخصیات, درس نظامی کے طلبہ کرام کا بھی ایک ہوگا, تو یہ اپنے عیسائی بہنوں کے متعلق ہے, لیکن عیسائی بہنیں تو جواب دے نہیں سکتی, عوام جواب دے دیں. جو طالب علم نہ ہو, یعنی دینی طالب علم نہ ہو, دنیاوی طالب علم دے سکتا جواب, وہ عوام ہے اس وقت مراد. اور دینی طالب علم یا درس نظامی کیے ہوئے سائیں بھائی, ان کا سوال بعد میں آئے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان محمود اتاری, زمزم نگر, حیدرآباد. جواب سورہ نور. جواب درست ہے. انشاءاللہ 3 کم 1500 کا مدنی چیک دیا جائے گا جو جواب درست دیں گے ان کو, اور یہ مکتبۃ المدینہ پر بصورت کتب کیش کروا سکیں گے. اچھا, اب ہماری شخصیات جو پیچھے تشریف فرمائیں, سوال ہے بہت مشکل, ٹف ہے. حضرت سیدنا آدم و جاہلیت اولا, جاہلیت اولا اور جاہلیت اخرا کا زمانہ کون سا ہے؟ دیکھو, کہیں سے دیکھ کر پی سی ٹیبلٹ یا کسی سے سن کر جواب دیں گے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے, وہ انعام بھی نہیں لیں گے, آپ اپنے آئیڈیا سے دیں گے, اور یہ اس میں ہے نیکی کی دعوت میں ہی ہے, اس میں بھی. اچھا, اس میں بھی ہے شاید, میرا خیال نیکی کی دعوت میں بھی ہے, مگر یہ کتاب سے دیکھ کر جواب نہیں دینا ہے, اپنے طور پہ جواب دینا ہے. مدنی تحفے بھی ماشاء اللہ تقسیم ہو رہے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اظہار کرنے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت, اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہو. مدنی سپاہیوں, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہاں ایک اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. شخصیات نے دم توڑ دیا لگتا ہے. یہ جواب دیں لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماہ رمضان میں جو ماشاءاللہ جو ہمارے جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اس میں جو ہمارے متکفین ہوں گے ان کے لیے بھی اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی حج کی ٹکٹوں کی بھی ترکیب بن سکتی ہے اور انشاءاللہ عمرے کی ٹکٹوں کی بھی ترکیب بنے گی انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا تو کہ ان کو امید ہے کہ حج کی بھی ٹکٹیں دی جائیں اور عمرے کی بھی ٹکٹیں دی جائیں. کیسے دی جائیں گی باتیں بیان کریں گے. مخیر اسلامی بھائیوں ناظرین حاضرین سے مدنی التجا ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے عمرے شریف کے اور حج شریف کے جو ٹکٹیں وغیرہ ہیں وہ اگر مدنی چینل کے ذریعے دیں گے تو اس طرح انشاءاللہ ایک دینی شریعت کے مطابق جو چینل چل رہا ہے اس کے فوائد آپ کے سامنے ہی ہیں کہ لوگ جھوگ در جھوگ اس میں شامل ہوں گے اس شوق میں کہ چلو بھائی ہم اپنی کمائی سے تو مدینے جا نہیں سکتے اس میں قسمت آزما لیتے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے کچھ ترکیب بن جائے اور بہتوں کی بن بھی جاتی ہے. تو آپ ہمیں ٹکٹ بھی دیں ذہن نصیب خرچہ بھی دیں تاکہ غریب آدمی جو ٹکٹ دے بھی دیا تو بازو کا تو غریب آدمی کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ پھر بھی عمرہ کر سکے صرف ٹکٹ سے. تو یہ دیکھ لیں آپ. پھر بھی اگر آپ صرف ٹکٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ دے دیں, ہو سکتا خرچہ کو اور دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نہیں ہے جواب دینے والا. اسلام بھائی پانچ الگ الگ جواب دے رہے ہیں. مشکل سوال ہے. میں جواب دے دوں, مجھے مدنی چیک نہیں دینا اور میں بھی مطلب ظاہر ہے کہ وہ دیکھ کر جواب دینا ہے نا مجھے. اشارہ چلو. جاہلیت اولا یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اس کا تعلق ہے. بڑھتے بڑھتے بڑھتے یہ کس نبی تک کہ یہ سلسلہ چلا؟ اور جاہلیت اخرى یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اس کا تعلق ہے. یہ اسلام میں کچھ اسی طرح کا جواب دے رہے ہیں جو پانچ میں سے پانچوں اسی طرح کا دے رہے ہیں. اب اس اصل طریقہ یہ کہ دے رہے تھے حاجی امین کے پاس جواب ہونا چاہیے. آپ کو یہ میسج کر دیتے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاہلیت اولی کا زمانہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو نبی تھے وہ وہاں تک بڑھتا بڑھتا پہنچ گئے آدم علیہ السلام سے لے کر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کے نبی تھے ان تک یہ کم از کم ان پہلے والے نبی کا انعام لے لیتے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نہیں, جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے نبی آخری نبی جو تھے. پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا, تو یہ بھی نہیں معلوم. میں بہرحال جواب تو درست نہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. جواب ویسے درست نہیں ہے. جب میں ہی دے دیتا ہوں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک 1272 سال بنتے ہیں. 1272 سال یہ دورانیہ جو نا یہ جاہلیت اولی کا ہے. اور جاہلیت اخرى یہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو نبی کے ان کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں ہوئے تو وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. تو ان سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیانی جو زمانہ ہے یہ جاہلیت اخرى اس کی مدت 600 سال ہے. پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی یہ معلومات مل سکے گی؟ جی یہ بتا رہے ہیں اسی سے لیا انہوں نے. امیر علیہ سنت کے مایناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب, اس سے آپ یہ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بہت اہم مدنی پھول آپ اس کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں. اسے ضرور حاصل فرمائیں. اچھا وہ طلبہ کرام، علماء کرام، مدرسین جامعہ المدینہ سے متعلق ہو یا کہیں سے بھی ہو تو وہ جواب دیں، ان کے لیے آسان رہ گیا ہے سر، شخصیات تو شخصیات ہیں نا ہماری، کو ہارٹ چلا گیا. تو حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنت میں نکاح کس کے ہمراہ ہوگا؟ یہ فیضان آسیہ رسالہ ابھی تو منظر عام پر آیا، اس سے بھی یعنی کہ یہ تازہ تازہ سوال، اس کو قرار دے دیں آپ ان مانو کر کے، معلومات تازہ بہت سو کی ہو اگر پڑھنے والے بنے ہوں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ فیضان عطار درجہ سادسہ کا طالب علم. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی مدنی منوں مدنی منیوں کے سوالات کا میں نے اعلان کیا تھا شروع میں کہ شاید میں نے احتیاط نہیں کیا تھا شاید، تو ان کے کوئی اگر سوالات آپ نے چلائے نہیں، ایک بھی نہیں چلایا، اگر کوئی ہو تو چلا دیں ورنہ پھر اختتام کی طرف. سوالات ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فیضہ تازہ اٹلی سے بول رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ضروری نہیں، جب بھی وہ حج کے ایام میں بھی چہرے پر کپڑا نہ لگانے کا حکم ہے. چہرے کے پردے کا بھی شروعات میں مسئلہ بیان ہو گیا ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے یہ کرنا ہے، کہ موجودہ دور ویسے ہی بہت فتنے کا ہے. بعض صورتیں جس میں وہ چہرہ جیسے قاضی کے سامنے گواہی کے لیے چہرہ دکھانا ضروری ہے، ایسے مواقع پر اجازت ہوتی ہے، یوں عام حالات میں چہرے کا پردہ عورت کرے گی. احرام میں بھی چہرے کے پردے کی صورت ہے، وہ یہ کہ اجنبیوں کے سامنے غیر مردوں کے سامنے جیسے کتاب رکھ لی، ہاتھ کا پنکھا رکھ لیا، کوئی گتا رکھ لیا، یوں چہرہ کرے. لیکن احرام میں چونکہ یہ منسوس ہے تو وہ چہرے پر کپڑا عورت نہیں ڈالے گی تو وہ نہیں ڈالے. لیکن اگر سب مسائل حج کے احرام کی طرح سب اس پہ قیاس کریں گے تو احرام میں تو بہت سارے حلال کام حرام ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر وقت تو حرام ہونے چاہیے. عطر لگانا، خوشبو لگانا سنت ہے احرام کی حالت میں، جب احرام کی نیت کر چکے تو حرام ہے. تو اب اگر کوئی مثال دے گئے بھائی احرام میں عطر لگانا حرام ہے، احرام کی نیت جب کر لی تو اب عطر لگانا حرام ہے، تو یہ تو ہر وقت حرام ہونا چاہیے، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو سنت ہے عطر لگانا. تو اس لیے وہ موقع موقع کے مسائل ہوتے ہیں، ہے نا. نماز میں بعض صورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے سلام کر دیا آ کر، تو اب سلام کا جواب دینا حرام ہو گیا، جواب دے گا نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تب کوئی بولے گا نماز میں سلام کا جواب دینا حرام ہے، اور سلام کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے، بھلے وہ اگلا سلام کرتا رہے، تو یہ تھوڑی ہوگا. تو اسی لیے وہ چہرہ احرام کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ چہرہ جو ہے وہ غیر مردوں کے سامنے ڈھانکا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام شہزادی ہوں، میں عرب عمارات سے بات کر رہی ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں بعض کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کیونکہ کپڑے پاک نہیں رکھ پاتے ہیں. ان کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. صحابیات کے بھی مدنی منی اور مدنی منیا ہے نا، ان کے بھی بچے ہوتے تھے، تو کسی بھی صحابیہ سے تو نماز قضا نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے کہ وہ تو سب کے سب جنتی ہیں، ان میں کوئی بھی صحابی یا صحابیہ میں کوئی فاسق ہے ہی نہیں جو نماز ترک کرے، ہے نا. تو یہ نمازیں کس طرح پڑھتی ہوں گی؟ حالانکہ اب تو ایک سے ایک سہولتیں، بچوں کو سنبھالنا پہلے کے مقابلے میں تو بہت آسان ہو گیا ہے، وضو غسل بہت آسان ہو گیا ہے، کپڑے دھونا بہت آسان ہو گیا. پہلے کون سی مشینیں تھیں، کون سے نل ہوتے تھے پانی کے، کپڑے دھونے کی مشینیں بھی نہیں ہوتی تھی، نل بھی اس وقت تک تو ایجاد ہونا ہم نے پڑھا نہیں ہے، برتنوں سے پانی ڈالا جاتا تھا. اس لیے وہ یہ عذر درست نہیں ہے. اسلامی بہن کا بچہ چھوٹا ہو تب بھی اس پر نماز فرض ہی رہے گی. ہاں جو ایام ہیں اس کے، جیسے کہ نافسہ، بچہ جننے کے بعد، وہ چاہے ایک جنتے ہی وہ اس کا نفاس ختم ہو گیا تو اب نماز غسل کر کے پڑھ لے، فرض ہو گئی. چالیس دن کی مدت تو آخری ہے کہ چالیس دن سے زیادہ ہو گیا تو غسل کر کے پڑھ لے. اور چالیس دن کے درمیان جو یہ نمازیں ہیں وہ نہیں پڑے گی. اسی طرح جو حیض جو ہے ایم سی، اس میں نماز عورت نہیں پڑے گی. تو اس کے علاوہ تو ان کو نماز تو پڑھنی ہے. بچہ جب وہ نفاس کا دور پورا ہو گیا تب تو نماز تو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے فرض. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام آفرین اتاریہ ہے، مدن سن مدینہ آن لائن لیل بنا تو کھارا میں پڑتی ہوں. مدینہ کے روائیہ احمد آباد ہلز سے عرض کر رہی ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، کیا اسلامی بہنیں گھریلو مصروفیات، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی خدمت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان ساری عبادت کیسے کر سکتی ہے؟ صحابیات کی بھی یہ مصروفیات ہوتی تھی اور عبادت بھی ان کی مثالی ہوتی تھی. کئی صحابیات کی عبادات کے ایسے سے حکایات ہوتی ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا اور عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ کس طرح کرتی ہوں گی، لیکن وہ کرتی نہیں. تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ ذہن بن جائے اور جذبہ پیدا ہو. یہاں تو وہ فرض نمازیں ترک کر دیتی ہیں بچوں کی وجہ سے، تو نفل عبادت کا تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو فرض بھی پڑے جائیں اور انفرادی عبادت بھی کی جائے اور مدنی کام بھی کیا جائے اور یہ خدمات جو سوال میں بیان کی گئی یہ بھی کی جائے، سب ممکن ہے، کرنے والا چاہیے. ثواب پر نظر رکھے، اللہ تعالی کی مدد پر نظر رکھے اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مدنی پھول سبھی قبول کر لیں کہ کوئی بھی کام پہلے دشوار معلوم ہوتا ہے، جب اس کو کرتے ہیں اور چند بار کرتے ہیں تو وہی کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی پہلے جیسا وہ دشوار نہیں رہتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حیا فاطمہ عمران انصاری ہے، میں قطر سے بول رہی ہوں. آج کل گھریلو کام کاج کی مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے، اب کھانے جدید سے جدید ہو گئے، ہیں، ان میں کافی وقت صرف ہو جاتا ہے، ایسے میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسا کریں؟ اب مصروفیت بڑھ گئی، کھانے کی ڈشیں بڑھ گئیں، تو کوکر بھی تو آ گیا نا، پہلے کوکر نہیں ہوتا تھا۔ مدنی منی، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے گھر میں گیس بھی نہیں ہوتا تھا، تو ہم وہ جہاں لکڑی کے رندے لگاتے نا، کارپینٹر جس کو آپ بولتے، ہم سوتھار بولتے تھے اس دور میں، تو ان کے رندے سے نکلا ہوا جو وہ ہم چھوٹیاں بولتے تھے اس کو، ہم نے تو ایک وہ جس علاقے میں ہوتا تھا، ایک پوری گلی میں وہ ہوتے تھے، اس کا چھوٹیا گلی نام رکھ دیا تھا کہ وہاں یہ چھوٹیاں ملتے ہیں، اور لکڑی کی وہ چھیلن، اردو میں برادا، اس کا برادا، برادا اور چیزیں چھیلن، برادا بھوسے کو بولتے ہیں، تو وہ ہم اکٹھی کرتے تھے، یہ چیزیں اس طرح کی ہم چونکے لاتے تھے، پھر وہ پریس جہاں لگتے تھے مشین، تو اس کی کاغذ کی وہ چیریاں ہم بولتے تھے، کاغذ کی چھوٹی چھوٹی وہ کٹنگ کی، یہ پھینک دی جاتی تھی پہلے، اب تو بکتی ہیں، تو یہ اٹھا کے لے آتے تھے، اور ہم وہ چولہے میں یہ ڈالتے تھے اوپر، ہماری امی تو وہ کوئلے اوپر رکھ کر نیچے یہ لوہے کی ایک سگڑی بولتے تھے اس کو، چولہا ہوتا تھا اس میں یہ ٹھونس کے وہ جلا کر اور اوپر سے کوئلے، اس طرح ہم کھانا پکاتے تھے، اتنا مشکل ہوتا تھا اس دور میں، نہ ہمارے گھر میں لائن کا پانی تھا، اور بھر کے لانا پڑتا تھا گلیوں سے، ٹیوب لائٹ بھی نہیں تھی، ہمارے گھر میں پنکھا بھی نہیں تھا، پھر بھی ہماری امی بڑے بھائی ان کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک ڈبے میں بادام ہوتے تھے، نمازیں تو پانچوں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ ڈبے میں بادام نکالتے تھے، وہ سفید کپڑا بچھا کر اس میں ڈالتے تھے، وہ کچھ پڑھتے تھے، خدا جانے کیا پڑھتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، اللہ اللہ پڑھتے ہوں گے کچھ نہ کچھ، تو بچے کی زبان میں تو اللہ اللہ جو پڑھتے تھے، تو یہ سب یہ پرانے لوگ کیسے کرتے تھے، اب تو کوکر آ گیا، اب وہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ یوں کر کے اوون، اور اوون بھی ایک نہیں ہے، دس قسم کے اوون ہیں، وہ چھوٹے بڑے، اور اس میں وہ پتہ نہیں وہ ڈال کے پھر وہ بٹن آن کر کے اس کا وہ کچھ لگا لیتے ہیں اس کا نمبر، اور اس میں یہ اوون پکاتا رہتا ہے، پہلے امی کو خود پکانا پڑتا تھا، اب یہ اوون پکاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں مصروفیت بڑھ گئی، بہت جذبہ کم ہو گیا، عبادت کا جذبہ کم ہو گیا، شوق کم ہو گیا، اس لیے لگتا ہے کہ مصروفیت بڑھ گئی، پہلے بھی طرح طرح کے کھانے بنتے تھے، یہ نہیں کہ کباب سموسے پکوڑے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہم نے دیکھا یہ کہ یہ بنتے تھے، حلوہ بنتا تھا گھاس کا، طرح طرح کے فروٹ آتے تھے، یہ سب ہم نے بچپن سے جب سے آنکھ کھولی دیکھے یہ سب ہوتا تھا، اور ساتھ میں نمازیں بھی ہوتی تھی، عبادتیں بھی ہوتی تھی، مسجد میں نمازیوں کی بھی اچھی تعداد ہوتی تھی، لیکن اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اب وہ سوشل میڈیا کے پیچھے، تو گناہوں بھرے چینلز کے پیچھے، اور خدا جانے کن کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، پہلے تو ٹی وی تھا ہی نہیں تھا پاکستان میں، ہم جب چھوٹے تھے ٹی وی کا نام بھی نہیں سنا تھا، یہ تو جب بالغ ہو گئے تو پھر کہیں جا کر وہ ٹی وی کا پتہ چلا کہ بھائی وہ ٹی وی وہ ککری گراؤنڈ میں لگ گیا تھا، ایک پارکوں میں لگایا تھا، ککری گراؤنڈ میں ایک لگ گیا تھا، بلیک اینڈ وائٹ، وہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی تھی، اس کو دکھاتے تھے ٹی وی، یہ ہوتا تھا، یہ گھروں میں ٹی وی تو بعد میں آیا، اور اب تو رنگین ٹی وی، اور اب تو دنیا بھر کے وایات پروگرام بھی اب تو دیکھے جا سکتے ہیں، تو یہ اس دور میں یہ مصروفیات نہیں تھی، جو اب یہ باطل مصروفیات بڑھ گئی، غلط مصروفیات بڑھ گئی، بعض فضول ہیں، بعض گناہوں بھری مصروفیات ہیں، وہ بڑھ گئی ہیں، اگر یہ ساری مصروفیات چھوڑ دیں تو عبادت کے لیے وقت ہی وقت ہے، اور بھلے وہ روز کی 12 ڈشیں بھی اگر امی بناتی ہے اپنے بچوں کے ابو کو خوش کرنے کے لیے تو ثواب ملے گا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام مشن عرفان ہے، مدرسہ مدینہ 1993 ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ پاس اسلامی بہنوں کو ہفتہ وار سنتوں پریں اجتماع میں دعوتی چاہتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں، ان پر انفرادی کوشش کے متنی پول عنایت فرمائے۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری مدنی منی ہے، اندازے کیسے رٹا ہوگا اس کو، اب اتنا وہ گھنٹوں محنت کرنے کے بعد رٹ رٹا کر مدنی منوں کا سوال اور مدنی منیوں کا سوال پہنچے، اور مدنی چینل والے اس کو چلائے نہیں، ان کے دلوں پر گزر دی کیا ہوگی، ان کے امی ابو پر ایسا نہیں کیا کرے یار، یہ بےچارے جتنے مدنی منع اور منیوں کے سوال آ جاتے ہیں نا، یہ تو ایک بھی مائنس نہیں ہونا چاہیے، جب تک کوئی وجہ نہ ہو مائنس کرنے کی کہ اس درست نہ نہیں ٹائم ہاں چلانا چاہیے، ان کے مختصر سوال ہوتے ہیں، ہاں شروع ہے تو یہ کہ ان کے امی ابو بھی سو گئے ہوں گے، شاید کوئی بتا دے گئے چلا تھا، ورنہ تو یہ غصہ ہی کرتے رہتے ہوں گے، بعض ہمارا چلاتا ہی نہیں ہے، وہ چل چکا ہوتا ہوگا۔ تو ہفتہ وار سننا تو ہمارے اجتماع کے لیے مدنی منی نے کہا کہ کس طرح صاحب نے انفرادی کوشش کریں، اس کے لیے مدنی پھول چاہیے۔ واہ، عیسائی بہنوں پر انفرادی کوشش کے مدنی پھول، مجھ سے زیادہ عیسائی بہنوں کے پاس ہوں گے، ان کو تجربہ ہوگا کہ کس طرح عیسائی بہنوں کو مدنی پھول دیے جاتے ہیں، تو امی سے معلوم کر لیں۔ ویسے یہ کہ ثواب بتا کر اور اجتماع کی کوئی فضیلت پکی یاد کر کے، کیونکہ چنانچہ کر کے نہیں پکی یاد کر کے، بہت سنا جائے نرمی سے شفقت سے ان کو اس کی دعوت دی جائے، اس مدنی پھول کے ذریعے انشاءاللہ نئی نئی سائی بہنیں سنت و برے اجتماع کی دعوت قبول کریں گی انشاءاللہ، اور آئیں گے بھی، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد، فرمان مصطفی۔ بابا یہ کل حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا یوم یہ منایا جا رہا ہے، اگر اس کی بھی آپ کی طرف سے دعوت بھی ہو جائے کہ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد کنز الایمان مسجد بابری چوک میں قرآن خوانی کا اہتمام ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد اجتماع ذکر و نعت برائے ایصال ثواب یہ کنز الایمان بابری چوک مسجد میں ہی ہوگا، اور وہاں سے مدنی چینل پر براہ راست بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، تو یہ 29 میں شب بیٹھ جائے گی جی بابا، عصر کے بعد قرآن خوانی ہے، مغرب سے عشاء قرآن خوانی، 29 مجھے اس دن 28 بتایا تھا، اعلان 29 شعبان ہے، آج 28 ہے نا، تو جب کل سورج ڈوبے گا تو 29 شروع ہو جائیے، وہ انگریزی تاریخ 12 بجے بدلتی ہے اور اسلامی تاریخ سورج ڈوبتا ہے تو بدلتی ہے الحمدللہ، اور 29 شعبان المعظم یہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وفات ہے، تو ضرور جن سے بن پڑے وہ کنز الایمان مسجد بابری چوک جہاں آپ خطیب تھے تو وہاں تشریف لے جائیں اور یوم مشتاق میں شریک ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اور انشاءاللہ چاند رات سے، یعنی چاند رات کی تو پیر شریف جو ہے یہ 29 شعبان المعظم ہے، اب وہ پیر شریف و چاند یا تو ہو جائے گا، یعنی پیر گزار کر منگل بیٹھ جائے گا سورج ڈوبے گا، تو یعنی عام ہمارے بول چال میں تو پیر ہی کہیں گے، جیسے ہمارا ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہم یہ بولتے ہیں، حالانکہ وہ اتوار ہوتی ہے، اتوار غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، دن بدل جاتا ہے یہ ہجری سن کے حساب سے، لیکن عام بول چال کے حساب سے ہم کو ہفتہ ہی بولنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں تو لوگ نہیں سمجھیں گے، تو یوں پیر شریف کو انشاءاللہ عز و جل چاند کا استقبال بھی کریں گے ماہ رمضان کا انشاءاللہ عز و جل، اگر خوش قسمتی سے چاند نظر آ گیا ذہن نصیب تراویح بھی ہوگی انشاءاللہ، فیضان مدینہ میں بھی قرآن کریم تراویح میں پڑھا جائے گا، اور تراوی کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا. اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو منگل کو 30 شعبان المعظم کو تو پھر وہ تراوی ہوگی. لیکن پیر شریف کو چاند ہو یا نہ ہو مدنی مذاکرہ انشاءاللہ ہوگا. چاند کی خبر آئے یا نہ آئے, بعض ہوگا چاند کی خبر دیر سے بھی آتی ہے, تو اس لیے ہم نیت کرتے ہیں کہ پیر شریف کو ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں عالمی مدنی مرکز میں ویسے پہنچ گئے ہوں گے, کچھ راستے میں بھی ہیں اور کل آ جائیں گے, کل بھی آئیں گے, اچھی خاصی تعداد امید ہے پہنچ جائے گی جو پورے ماہ رمضان کا احتکاف کرنے والے ہوں گے. اور بعض کم کم کا کرتے ہیں تو بیچ بیچ میں آتے ہیں جاتے ہیں, یہ لگا رہتا ہے سلسلہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا, اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ, اچھا آج ایسی چل رہے ہیں فیضان مدینہ میں؟ جی جی, مبارک ہو بھائی, اب تو اعتکاف اور بھی آسان ہو گیا. اتنی آسائشیں ہیں, جذبہ کم ہو گیا. پہلے غاروں میں عبادتیں کرتے تھے بزرگان دین, وہاں کون سا پنکھا بتی, ایسی تو اس وقت ایجاد ہی نہیں, پنکھا بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. اب اتنی آسانی ہے تو اب بولیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اب تو آ جاؤ عالمی مدنی مرکز میں. اے سی لگ گیا بھائی, ایئر کنڈیشنڈ ہو گئی فیضان مدینہ کا اندرونی حصہ, اور تو موج لگ گئی معتکفین کو. اور آج سے یعنی ان کو ٹرائی کے لیے میرا خیال ہے, جی جی, آج ان کو ٹھنڈک دے دیے, میرے کو تو کوئی دکھ بھی نہیں رہا یار, ایسے کہاں لگا ہے. تو اس کو بند بھی کیا ہوگا نا سامنے, جی جی, یہ بند کا نظر ہی نہیں آ رہا. اب آپ کی اسکرین پر دیکھیے, میرے آڑے بھی تو کھلا سے آپ کے ٹی وی, آپ کے سامنے ٹی وی کی اسکرین, یہ کچھ بنا ہوا ہے, یہ سارے ایسی ہیں. اور پردے جو پلاسٹک کے پردے کونوں میں لگائے گئے ہوں گے تاکہ اس کی جو آئیے تاکہ یہ ہوا اندر رہے. یہ اس کولنگ روکنے والے جی ہاں تو اس کی کولنگ بھی رک جائے گی اور باہر بیٹھے ہوا کو اندر کا نظر بھی آئے گا جی جی ماشاء اللہ مرحبا مبارک ہو آپ کو بھی خیر مبارک سب دعوت اسلامی والوں کو مبارک ہو کہ عالمی مدنی مرکز ماشاء اللہ ایئر کنڈیشنڈ ہو گیا اور جنہوں نے اس کے لیے مالی تعاون کیا اللہ ان کو بھی ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے محشر میں بھی ان کو ٹھنڈک نصیب فرمائے اور دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمائے آمین آمین آمین طبیعت خوش ہو گئی ماشاء اللہ البتہ میرا مکتب جو ایسی نہیں ہے اس میں اور لگانے کی نیت بھی نہیں ہے میں ویسے ہی بول رہا ہوں آپ خوش رہو ٹھنڈے رہو یار تو میں بھی انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جاؤں گا اس وقت یہاں اے سی ہے فل اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں بولتے ہیں کہ نہیں آپ اصل بند بھی ہے نا تو اگر یوں یہاں اے سی نہیں ہوگا نا تو گرمی ہوگی مجھے بھی گرمی ہوگی زیادہ یہاں ضرورت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے آپ کی آمد جو ہو گئی ہے ہم نے یہ تو سو گئے ہوں گے تھکے آ رہے جو باہر سے معتکفین آئے ہوں گے یا جاگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے جاگ رہے ہیں اور مجھے ایک دو پوچھ بھی رہے ہیں خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا یوں ہے تو کتنے ہیں جو آئے ہوئے ہیں اعتکاف کے لیے اچھا وہ اتنا اچھا چلو خصوصی مدنی مذاکرہ تو ویسے ہی اپنے ہفتے کو اب تو تقریباً معمول بن گیا آج بھی کر لیتے سبحان اللہ میں جو سو گئے وہ کھو گئے سوئے تو ہوں گے تھک تو گئے ہوں گے سفر کر کے آئے ہوں گے تحریر کرنے کی بھی اجازت ہوگی چلو یوں کر لیتے ہیں کل روزہ بھی رکھ لو یہ بھی اپنا ہوتا ہے انتظام باپا کے ساتھ سحری کون کون کرے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیے جہاں سے بھی معتکفین آ رہے ہیں ملک پاکستان کے ملاقات نہیں ہوگی یہ ذہن میں نہ کرانا ہے یہ پہلے بھی اعلانات ہو چکے ہیں ملاقات کا مطالبہ نہ کیا جائے اور باہر ملکوں سے جو معتکفین آئیں گے ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے ان سے ملاقات کی نیت کرتا ہوں ان سے انشاءاللہ ملاقات کروں گا اتنے پھر کیونکہ ہزاروں آ جاتے ہیں نا ملاقات ہو نہیں پاتی اور رات بھی اب گرمیوں میں تو چھٹی ہے یوں بھی دشواری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج یہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوال ہونا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کتنی زبانیں جانتے تھے یہ سوال ہو چکا ہوگا اسکرین پہ آیا جی جی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کتنی زبانیں جانتے تھے اس کا جواب ناظرین سے طلب کیا گیا تو میں یہ پہلے نام لے لیتا ہوں پھر دعا کر لیتے ہیں اپنے اطمینان سے دعا کے بعد اس کا جواب بھی درست جواب میں دے دوں گا ٹھیک ہے نا جو لکھا ہوا ہے تو یہ درست جنہوں نے جوابات دیے ان کے نام جتنوں نے بھی دیے ہوں جواب ان میں قرآن دازی ہوتی ہے ایک کا نام نکلتا ہے اور جو سب سے پہلے بھیجتے ہیں نا ان کے 12 نام مدنی چینل پر لیے جاتے ہیں درست جواب دیکھو اس کا بھی جواب درست دے دیا بہت مشکل سوال ہے یہ سب ان چپ ہو گئے میرے خیال ایک کو بھی آتا ہو کوئی کو تو آتا ہو تو آتا ہو ہے کوئی ہاتھ اٹھائے گا دیکھو جواب آتا ہو اس کا ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا آج جو اٹھا بھی رہا ہو وہ بھی اندھیرے میں تیر بھی تو مارتے ہیں بس ان کا درست نہیں ہوتا یقینی جواب تو شاید ہی کسی کو معلوم ہو اس کا جواب بھی دینے والوں نے دیا ہے اور دینے والیوں نے دیا ہے یہاں بھی 12 کے نام بھی آ گئے یہاں بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ اور کتنوں کے تو ایسے ہوں گے کہ جن کا وہ زیادہ ہوں گے تو قرآن اندازی کے ذریعے ترکیب بنی ہوگی نمبر ایک شبیر احمد عطاری حویلیہ کینٹ بنت سید حنیف لیبیا بلال عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف جیلان رضا حویلیاں کینٹ بنت ندیم عطاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف بنت افضل علی پور رضوان عطاری ڈیرا غازی خان بنت گلاب کوہی والا یہ ہوگا تو پنجاب کا کوئی گاؤں بنت عبد القدیر گجرات پاکستان مومن عطاری پرسٹن یو کے محمود عطاری سردار آباد فیصل آباد بنت الطاف آسٹریلیا انشاءاللہ درست جواب آپ کو صلاۃ و سلام کے بعد بتا دیا جائے گا. یہ ٹیکنک حکمت عملی تاکہ یار صلاۃ و سلام میں آپ کئی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. دعا میں بھی بعض اوقات اضطراب ہوتا ہے تو آپ یہ ہو سکتا ہے اسی شوق میں کہ یار عجیب و غریب سوال ہے جواب کیا ہوگا اس کا. کسی طرح بھی ہم کو نیکیوں میں بس وہ یہ حکمت عمل ہی ہے, اس کو مطلب اس سے برا نہیں ماننا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب الأنبياء يا رب المصطفى يا رب الصحابة يا رب الأولياء, اے ہم گناہگاروں کو مغفرت سے مشرف فرمانے والے رب غفار, اے ہم عیب داروں کی پردہ پوشی کرنے والے رب ستار, ہمارے سارے گناہ معاف کر دے پروردگار, ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. یا اللہ جس طرح دنیا میں ہمارے عیب چھپائے محشر میں بھی ہماری عیب پوشی فرما. الہ العالمین چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں پروردگار, ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین گناہوں کی عادتیں نکل جائیں, گناہوں کے امراض سے ہم شفا پائیں. الہ العالمین نیکیوں کا جذبہ دے دے. اے اللہ تیرا کرم ہے کہ رمضان المبارک کے ہم قریب آ پہنچے ہیں, اب مزید یہ بھی کرم ہو کہ ہم ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ رمضان پانے میں بھی کامیاب ہوں اور رمضان شریف کا احترام بجا لانے میں بھی کامیاب ہوں. اے اللہ کاش رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ تیری مرضی تیری رضا تیری خوشنودی میں گزارنے میں ہم کامیاب ہوں, تیری رضا پانے میں کامیاب ہوں. اے رب کریم ہم رمضان المبارک میں پورے روزے رکھیں, ہمیں ایسی بیماری نہ آ پہنچے کہ ہم روزوں سے محروم ہو جائیں. الہ العالمین ہمیں آفتوں بیماریوں سے بچا کر تیری رضا کے لیے پورے روزے رکھنے نصیب فرما. اے اللہ پوری تراویش پڑھنا نصیب فرما. یا اللہ نمازوں میں تراویش میں روزوں میں ہمارا دل لگا رہے. یا اللہ تلاوت قرآن نصیب ہو جائے. الہ العالمین ذکر و اذکار نصیب ہو جائے. پروردگار علم دین حاصل کرنا نصیب ہو, اس میں دل جمعی ہو, جو اعتکاف کریں ان کا بھی دل لگ جائے. الہ العالمین غیر ضروری غذاؤں کی حرص نکل جائے. اے اللہ صرف اتنا کھانا نصیب ہو جو ہم زندہ رہ کر تندرست رہ کر دل جمعی کے ساتھ تیری عبادت کر سکے. ایسی غذاؤں سے ایسی غذاؤں کی حرص سے ہمیں محفوظ کر دے کہ جس سے ہم تیری عبادت سے سست پڑ جائیں, کمزوریاں آ جائیں, بیماریاں پیدا ہو جائیں. یا اللہ ہمیں غذاؤں کی حرص سے بچا لے, بس ہم تیری عبادت اور قوت پانے کے لیے کھائیں پیئیں ایسا بنا دے. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, ہمارے مقروضوں کے قرضے اتار دے, بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں انہیں نجات دے دے. اے اللہ مظلوم قیدیوں پر رحم و کرم فرما. ان کی رہائی کا سامان فرما. الہ العالمین جو مدنی چینل پر دعاؤں کے لیے پیغامات دیتے ہیں اور جو ویسے مدنی مرکز میں پیغامات دیتے ہیں, چٹھیاں لکھتے ہیں, خطوط بھیجتے ہیں, الہ العالمین جو فیس بک یا سوشل میڈیا کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہلواتے ہیں, سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین سے بات یاد آ گئی. دیکھیں رمضان المبارک میں تو بہت سارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں دعوت اسلامی کے, یہی موتقبین آتے ہیں تو کروڑوں روپے کے تو کھانے پکانے ہوتے ہیں, ان کو کھلانا ہوتا ہے, یہ موتقبین ہوتے ہیں, بعد غیر موتقبین بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے لنگر رضویہ یہ ہمارا ایک مستقل نام ہے, اس میں حصہ لیجئے, اس میں آپ ہمیں رقوم جو نفلی صدقہ زکاتے ہیں فطرے اس میں نہیں چلیں گے, یہ دیجئے. اور اب اے سی لگ گیا, اے سی پلانٹ, اس کے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنا کروڑ بل آئے گا. پھر یہ غیر کہ یہ ہڑی باز بھی ہوتے ہیں, ہڑی بھی کریں گے, اب ہمارے ناراض ہوں گے روٹیں گے, تو ان کا مینٹیننس کا بھی خرچہ ہوگا, یہ سب ہوتا رہے گا. تو ایسے مخیر اسلام بھائی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو میں اس بات کی دعوت دوں گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آ گیا. اگر کوئی ایسا سخی داتا سامنے آتا ہے ذہن نصیب کہ وہ یہ فرما دے کہ جتنا بھی رمضان شریف کا یہ اے سی کا بجلی کا خرچ ہوگا میں ادا کروں گا, اللہ نے مجھے دیا ہے, اللہ آپ کو دونوں جہان میں اس کے برکتیں نصیب فرمائے گا, تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں بھی اے سی چلتے ہیں, رمضان حال میں اے سی چلتے ہیں, ساری افطاری کے وہاں افطار کے محدود پیمانے میں جو مخصوص اسلام بھائی باری باری ہلکے آتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی حاضری دیتا ہوں, تو یہ وہاں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں, وہاں بھی خرچے ہوتے ہیں, بہت سارا بجلی کا خرچہ ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ ضرور حصہ لیجئے. اور پورا خرچہ اٹھانا چاہیں تو اس میں آدھا یا کچھ حصہ ڈالنا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو یعنی کہ میں دعوت دیتا ہوں. آپ کچھ نگران شورا فرمانا چاہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدنی چینل کی اتنی بڑی نشریات جو یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے, ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی بجلی چاہیے نا, اسٹوڈیو میں یہاں وہاں ہر جگہ پر, تو یہ بہت بڑا سمجھے حصہ ہے, تو اس کا ایک فگر بھی کچھ کچھ مجھے پتا ہے کہ ماہانہ اتنا بل تو میرا خیال ہے بن ہی جائے گا. اب جیسے آپ نے فرمایا تو ہے, تو ویسے نارملی طور پر پورے سال کی اگر ہم ایوریج نکالتے تو خالی ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا جو بجلی کا بل بنتا ہے ایوریج بتا رہا ہوں وہ تقریباً 30 کے آس پاس بن جاتا ہے, 30 لاکھ. ہاں سارے سال کا دینا چاہے تو اس کی بھی دعوت ہے. تو ایسا کوئی جس امیر رسول نے ارشاد فرمایا کوئی ہو, آپ دیکھیے کہ جس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے بجلی کا بل آپ دینے کی نیت کریں, اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کیا نہیں ہو رہا یار, ساری دنیا میں کس طرح نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے اور کس طرح ہزاروں اسلامی بھائی یہاں پر ماشاءاللہ علم دین سیکھ رہے ہیں. یہ میں نے بالکل, ہاں میرے اچانک یاد ہے میں نے جو کہا تھا کہ میں نام اعلان کروں گا اور سب صلاۃ وسلام کے, واللہ مجھے اچانک یہ سوجی, تو میں نے کہا چلو یہ بھی بول دوں میں کہ شاید کسی اللہ کے نیک بندے کے دل میں ایک بات آ جائے کہ چلو یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے ہم یہاں خرچ کر دیتے ہیں, کہ نہ جانے کتنے نیک بندے آ کر اعتکاف کریں گے, وہ جتنا سکون ملے گا اتنا زیادہ یہ انشاءاللہ عبادت کریں گے اور علم دین کے اصول میں تلاوت میں ان کا دل لگے گا, ورنہ گرمیاں اگر بڑھ گئیں تو جو پچھلے سال ہوا تھا اگر ایسا ہوا تو پھر تو بہت دشواریاں تھیں پچھلے سال. اللہ سے ہم آسانی کا سوال کرتے ہیں, اللہ کرے کہ اتنی گرمی تیز ہو ہی نہ کہ بہت سارے لوگ پھر روزے بھی اس میں چھوڑ دیتے ہوں گے گرمی کی وجہ سے. اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو چلو میں اب یہ کہ تاخیر لے لی تو میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. الصلاۃ والسلام پڑھ کے جانا, اتنی مہربانی کرنا. تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کم و بیش 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. اللہ کی شان, نبی تو ویسے بھی امت میں سب سے بڑا عالم ہوتے ہیں نبی, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں سے بڑے عالم, ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم. تو عالم سے جو معاذ اللہ جو کٹتے ہیں نا, ان کی خدمت فرض ہے کہ ہر نبی عالم ہوتا ہے اور اللہ کی صفت بھی عالم ہے, وہ بھی عالم ہے. لیکن اس کا عالم ہونا وہ ذاتی ہے, اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا ہے نا, یا اب جو علماء ہیں جس کو بھی دیا اللہ نے دیا, وہ سب سے یقیناً وہ سب سے ہی بڑا عالم ہے اللہ تعالی, اور ہمیشہ ہمیشہ سے عالم ہے. اور اس کا علم گھٹتا بڑھتا تھوڑی ہے, اس کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے اتنا ہے اتنا اتنا ہے کہ جس کا کوئی انہیں حد ہی نہیں ہے, اور وہ گھٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جو گھٹنے کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ عالم جو ہے نا وہ اپنے فضائل رکھتا ہے. عبادت اپنی جگہ پر, عابد عبادت گزار کو بولتے ہیں. اللہ تعالی کی صفت عابد نہیں ہے, اللہ کی صفت عالم ہے. تو عالم کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ مدنی پھول میں نے ویسے ہی چلتے چلتے آپ کو عرض کر دیا. اچھا وہ درست جواب جو آج باب المدینہ میں, یہ کیا, اچھا اچھا یہ اسی کا, ہاں تمام مدنی چینل کے ذریعے جی, تمام ناموں میں قرآن دازی جی جی جی. تو یہ بابر مغل اتاری باب المدینہ, ان کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا. یہ ناظرین میں سے ہیں, ان کو کسی طرح پہنچا دیں گے یہ لوگ جی. اسلامی بھائی ہمارے ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں درست جوابات دیے, ان کو 1200 روپے کے مدنی چیک پیش کیا جا رہے ہیں. یہ 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے کیش کرا سکیں گے, مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل حاصل کر سکیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, کثیر عاشقان رمضان ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے عمرہ پیکج کے نام سے ایک باکس یہ جاری کیا ہے, جس میں اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں یہ رسائل اور کتابیں, میموری کارڈ وغیرہ موجود ہیں. 1200 روپیہ ہدیہ میں یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس کا خصوصی بستہ بھی لگایا گیا ہے, جو یہاں موجود ہیں وہ چاہیں تو اس کو حاصل کریں, بکنگ کرائیں, انشاءاللہ مناسب صورت میں آپ کے مقام پر بھی یہ پہنچانے کی ترکیب بنائی جائے گی. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کرو دفنے ہو میرے کو مل جائے پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میں سے نہیں، پھنسنا جا او قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع اے امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، اب تو لا لو بدی وقنا عذاب النار، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي جدوري وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله. اس میں گزرا قرآن رضا کا مدینہ ہو، مکہ وہ مدینہ ہو، اور نکلے وہی بے جان رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں گزرا دیا رمضان،